NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 18 juli. De Vierdaagse in Nijmegen is begonnen. En het lukt niet genoeg mensen te vinden om een spoedpost in Amsterdam open te houden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Welgemoed. De spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis VUMC gaat vanaf volgende week 's avonds en 's nachts dicht. Volgens Omroep AT5 is er te weinig personeel om de afdeling dag en nacht open te houden. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. In ziekenhuizen in Meppel en Zoetermeer zijn eerder ook dit soort maatregelen genomen. Het VUMC in Amsterdam was al van plan om de spoedeisende afdeling volgend jaar helemaal te sluiten. Patiënten moeten dan altijd naar het AMC. Om wijken in Nederland hittebestendig te maken, moet er meer groen komen in de openbare ruimte, zoals plantsoenen en bomen die veel schaduw geven. Dat zeggen wetenschappers. Meer groen leidt volgens hen tot een betere wateropvang en opslag na hevige regenbuien. Dat de vergroening traag verloopt, komt doordat waterbeheer, energie en hittebestrijding tegelijk moeten worden aangepakt. In het zuiden van Zwitserland woedt sinds gistermiddag een grote bosbrand. Meerdere dorpen in het kanton Wallis zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied is. De brandweer heeft moeite met blussen vanwege de steile hellingen en denkt nog dagen bezig te zijn met het bestrijden van de bosbrand. Het is al een tijd erg droog in het zuiden van Zwitserland. Ook bosbranden in Griekenland. In de buurt van Athene zijn duizenden inwoners van kustplaatsen geëvacueerd. Ook 1200 kinderen op een zomerkamp zijn in veiligheid gebracht. Griekenland en andere landen rond de Middellandse Zee gaan gebukt onder een hittegolf met temperaturen van boven de 40 graden. Het VN-klimaatpanel noemde het gebied een hotspot van klimaatverandering. Ook Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen hebben te maken met hitte. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Gisteravond laat verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen, zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op het besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïnse graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. En de Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. Vannacht zijn de eerste wandelaars begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 43.000 mensen doen dit jaar mee, van wie 17.000 voor het eerst. Het wandelevenement duurt tot en met vrijdag. Vandaag lopen wandelaars door de Betuwe op de dag van Elst. Vorig jaar werd de Vierdaagse met een dag ingekort vanwege de hitte. Het weer, de dag begint met bewolking. Later in het noorden ook een bui mogelijk. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Morgen vanuit het noorden regen, maar tussendoor ook zon en dan 21 tot 24 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Israëlische president Yitzhak Herzog gaat vandaag en morgen op bezoek in Washington. Hij ontmoet president Biden en zal ook het congres toespreken. Het bezoek komt op een moment dat de betrekkingen tussen de VS en Israël wat bekoeld zijn. Later dit jaar zal president Biden waarschijnlijk ook de premier van Israël, Netanyahu, ontmoeten. Correspondent Ryan Hermelijn in Washington. Ja, de relatie tussen beide landen is dus wat koel op dit moment. Waar komt dat door? Ja, dat komt vooral door omdat Amerika zich grote zorgen maakt over die juridische hervormingen die Netanyahu wil doorvoeren in Israël. Omstreden hervormingen waarmee het Hoge Rechtshof daar minder macht krijgt en de regering juist meer. Nou, een bekend argument van de Amerikanen is dat samenwerking tussen beide landen gebaseerd is op gedeelde democratische waarden. Washington ziet Israël als een democratisch bastion in een regio vol autocratische regimes. En dat uitgerekend in Israël nu antidemocratische krachten ruim baan krijgen, noemen de Amerikanen verontrustend. President Biden, die al sinds zijn tijd in de Senaat pal achter Israël staat en zichzelf ook zelfs een zionist noemt, die uit nu toch ook wel kritiek. Hij waarschuwt dat er een brede consensus nodig is om die fundamentele juridische hervormingen door te voeren. En hij heeft Netanyahu's ministersploeg ook al een van de meest extreme ooit genoemd. Dus inderdaad, er zit wat kou in de lucht. Ja, nou hebben Biden en premier Netanyahu precies een dag voor de komst van Herzog met elkaar gebeld. En daar is deze uitnodiging uit voortgekomen. Ja, wat is de motivatie van het Witte Huis daarbij? Wat willen ze met het gesprek? Ze willen de spanningen een beetje wegnemen. En Israël is ook blij, reageert blij, zo lijkt het althans. Hè. Ze hebben een verklaring uitgegeven. En daarin noemen ze dat gesprek tussen de beide leiders lang en hartelijk. En daar kwam dus ook die felbegeerde uitnodiging. En daarmee komt eigenlijk een einde aan dat maandenlange negeren van Netanyahu door Biden. Normaal gesproken mag een Israëlische premier hier vrij snel op bezoek komen in het Witte Huis. Maar dat gebeurde dus niet met Netanyahu. Toch kan Biden hier op deze manier toch nog alle kanten mee uit. Het is best een vage uitnodiging. Ze hebben afgesproken in de komende maanden elkaar te willen ontmoeten. Nou, dat hoeft dus geen ontvangst te zijn in het Witte Huis. Maar kan bijvoorbeeld ook een gesprek zijn in de marges van de algemene VN-vergadering in New York. Zo houdt het Witte Huis toch nog wel enige afstand. En houden ze ook nog wat bewegingsruimte om eventueel wat druk te zetten op de regering van Netanyahu. Ja, je schetst het al een beetje. De Verenigde Staten en Israël zijn natuurlijk diep verbonden. Ook in de eigen Amerikaanse politiek speelt het land vaak een rol. Is die bekoelde relatie met Israël nu ook onderwerp van discussie in bijvoorbeeld het Huis van Afgevaardigden? Ja, dat is het zeker, met name binnen de Democratische Partijen. Daar zien we de laatste tijd echt de worsteling met die vraag: hoe gaan wij om met Israël? En vooral de progressieven beginnen hier te morren. De leider van die progressieve flank, Pramila Jayapal, noemde afgelopen weekend Israël een racistisch land. Nou ja, dat is een enorme rel geworden. Hè. Het schoot ook in het verkeerde keelgat van de partijleiding. Die heeft de uitspraak sterk veroordeeld. En ook een groep Joodse Amerikaanse democraten nam fel afstand van de uitspraak, noemde het onacceptabel. Nou, zij is inmiddels diep door het stof gegaan, heeft haar excuses aangeboden. Maar die tegenstellingen blijven. Dus president Herzog die komt hier met name in het kader van het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Hij gaat ook in die hoedanigheid een gezamenlijke sessie van het congres toespreken. Maar een paar van die progressieve, kritische democraten die hebben al laten weten deze speech te laten schieten en deze speech te boycotten. Maar wat hoor je uit de Joodse gemeenschap over die huidige bekoelde relatie tussen de VS en Israël? Ja, ook daar stellen ze steeds meer vraagtekens bij die onvoorwaardelijke steun aan Israël. J Street bijvoorbeeld, dat is een progressieve Joodse organisatie die je het beste kan vergelijken met een ander Joods geluid in Nederland, die zegt nu: misschien wordt het ook wel tijd om voorwaarden te gaan stellen aan die Amerikaanse steun aan Israël. He, we weten, Amerika is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Het steunt jaarlijks het land met zo'n 3,8 miljard dollar. En het leeuwendeel is vooral militaire uitgaven. Nou, zegt die organisatie, er zouden eigenlijk richtlijnen moeten komen om te voorkomen dat die militaire steun kan worden gebruikt om bijvoorbeeld Joodse nederzettingen te verdedigen of om Palestijnen hun huis uit te zetten. Nou, verwacht ik niet dat president Biden dit soort eisen snel zal stellen aan Israël. Zeker niet met de verkiezingen in aantocht. Maar dit is wel opvallend, hè, dat die onvoorwaardelijke steun aan Israël hier in Amerika zeker niet meer zo vanzelfsprekend is. Dank. Correspondent Ryan Hermelijn was dat vanuit Washington. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. En met het oog op morgen ging het over PvdA en GroenLinks. De leden van die partijen kozen massaal voor een gezamenlijke lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen met één lijsttrekker. Te gast was oud-Kamerlid van de PSP, André van Es. In 1990 ging de PSP op in GroenLinks, samen met drie andere linkse partijen. Van Es wachtte al een tijdje op deze samenwerking van GroenLinks en de PvdA. Omdat ik al heel lang het gevoel had dat er dat Partij van de Arbeid en GroenLinks, nou, in stemgedrag in de Kamer, maar ook als het gaat over mensen die vrijwilligerswerk doen of activist zijn in bewegingen, elkaar heel goed kunnen vinden, samen optrekken, erkennen dat ze dezelfde linkse wortels hebben van lang geleden. En toch vind ik een beetje gecultiveerd in twee organisaties blijven opereren. Terwijl je veel sterker zou kunnen zijn als je samengaat, en dat is in deze ruige tijden voor een linkspersoon, vind ik heel hard nodig. Het succes van de samenwerking gaat hem zitten in het positieve verhaal dat de partijen moeten brengen. Dat zei politicoloog Tom Lauwersen. Nou ja, in 2012 hebben we het gezien rondom de Partij van de Arbeid. Hè, toen Diederik Samson het goed deed in een debat. Daar werd weer positief op gereageerd. Toen gingen de peilingen omhoog. Toen kreeg je heel veel positieve media-aandacht voor hem en voor de Partij van de Arbeid. Ik denk dat ze hopen dat dat nu weer gaat gebeuren. Onder andere door te gaan zeggen: maar nu hebben wij een sterke lijst. Wij kunnen de grootste worden. En dus ook weer misschien wel een linkse premier leveren. Hmm. Ze zullen dat misschien wel ook wel weglaten. Zeggen, wij, dus stem ook strategisch, linkse kiezers, stem strategisch op ons. Het radioprogramma Vijf Dagen blikte met bewegingswetenschapper Koen Lemaire terug op de afgelopen periode van Extinction Rebellion. Hij deed mee aan de grote actie op de A12 en werd net als zoveel gearresteerd. En hoe het ging is, we hadden als Scientist Rebellion besloten om tijdens onze arrestatie, veel mensen houden zich aan elkaar vast en proberen het zo de politie moeilijk te maken. En wij waren eigenlijk aan het lezen, dus we hadden allemaal boeken meegenomen en wetenschappelijke artikelen en die waren we aan het lezen. En de politie die kwam naar mij toe en die zei, meneer, loopt u mee? En toen zei ik, nee, ik ben aan het lezen. En toen ben ik opgeraapt en meegenomen naar de bus. Dat was zijn eerste keer. Daarna is hij bij nog drie andere acties aangehouden. Inmiddels is de zomer aangebroken en in Zuid-Europa is het snikheet. Ziet Lemaire daarin zijn gelijk dat de aarde verder opwarmt? Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd variaties in het klimaat. En we hebben dit jaar El Niño, zoals je weet. Ja. En, dan is het altijd iets warmer rond het Middellandse zeegebied. Dus dat is misschien moeilijk te zeggen, maar het is ontegenzeggelijk dat de trend is dat het steeds warmer wordt. En die records die passen ook in die trend. De Europese Unie wil deze week nog een vrijhandelsverdrag sluiten met Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het zogenoemde Mercosur-verdrag. De agrarische sector en de milieubeweging maken zich zorgen, terwijl de luchtvaartsector juist kansen ziet. Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde Harry Garretsen was de gast bij Nieuwsuur. En volgens hem hebben alle partijen een punt. Zowel de milieubeweging, die terecht denk ik zorgen heeft over de manier waarop de laatste jaren met name in Brazilië over met ontbossing is omgegaan. En dus met name ook de duurzaamheid van de agrarische sector. Maar zoals we ook in het fragment zagen, is er natuurlijk ook een economisch belang. Hè, we hebben de cijfers ook gezien, waarbij onderdelen van de Europese economie en ook Nederlandse bedrijven daar producten zouden kunnen verkopen. En wij zouden omgekeerd overigens ook meer kunnen importeren als tarieven die nu nog van toepassing zijn omlaag zouden gaan. Daarnaast moeten de onderhandelaars oppassen om niet te veel te willen, want het gaat de goede kant op met het regenwoud. Zo wordt er minder ontbost. En het zou zomaar kunnen dat Brazilië een handelsverdrag helemaal niet meer ziet zitten. Nou, het risico kan zijn bijvoorbeeld dat Brazilië onder leiding van Lula toch denkt, wat al werd gesuggereerd, we gaan dan maar een deal sluiten met China. En dat zou economisch jammer zijn. En het zou ook, denk ik, toekomstige handelsakkoorden die misschien de Europese Unie met andere landen zou willen sluiten moeilijker maken. Dat was gisteravond op Radio en TV. single van Texas. Keep on talking was dat. 1700 Nederlandse vrouwen dagen volgens het FD het Duitse farmaconcern Bayer voor de rechter. Deze vrouwen stellen in een collectieve claim dat het sterilisatieimplantaat Assure van Bayer ernstige lichamelijke schade heeft veroorzaakt, onder meer aan hun eileiders en baarmoeder. De vrouwen eisen 10 tot 40.000 euro schadevergoeding per persoon, schrijft het FD. Ze praten al 2 jaar met het Duitse farmaciebedrijf zonder resultaat en dus stappen ze naar de rechter. 16 zorgverzekeraars doen ook mee. Spoedzorg om de hoek niet heilig, dat is de kop voor op het AD bij een interview met demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij wil dat mensen minder vaak naar de spoedeisende hulp gaan. In plaats daarvan zijn patiënten volgens hem vaak beter geholpen bij de apotheek, huisarts, fysiotherapeut en psycholoog. Volgens Kuipers goede zorg op het juiste moment. Ook zegt de demissionair minister in het interview dat het frustrerend is dat het kabinet is gevallen, want daardoor kan hij niet verder met plannen voor de lange termijn. Criminelen die worden betrapt als ze drugs uit containers halen in de Rotterdamse haven blijken een enorm strafblad te hebben, weet de Telegraaf. Uit cijfers van de Rotterdamse zeehavenpolitie blijkt dat de afgelopen 3 jaar bijna 900 zogenoemde drugsuithalers werden geregistreerd. En die hadden gezamenlijk ruim 8000 delicten op hun naam staan. Oftewel gemiddeld 8 tot 10 misdrijven per uithaler, concludeert de zeehavenpolitie van Rotterdam. En geseponeerde zaken zijn nog niet eens opgenomen in deze cijfers. En voorop het NRC een fascinerende vraag. De Noordpool opspuiten, lukt dat? Verderop in de krant wordt duidelijk waar dit over gaat. Een Nederlandse start-up wil het smelten op de Noordpool vertragen door er enorme hoeveelheden zeewater op te spuiten. Het idee is dat het smelten wordt versneld doordat er minder ijs is om warmte te reflecteren. En het Delftse Arctic Reflections denkt het tijdens te keren met nieuw ijs, waardoor er weer meer warmte wordt gereflecteerd. Klinkt misschien een beetje vergezocht. Je hebt wel heel veel water nodig. Ja, dat is inderdaad een van de technische uitdagingen, zegt een hoogleraar aan de TU Delft, die het op zich niet eens zo'n gek idee vindt. Alleen die grote schaal, daar gaat het om. Ik las geloof ik dat er 2,5 keer Nederlands water naar de Noordpool moet worden gebracht om het voor elkaar te krijgen per jaar. Maar, zegt die hoogleraar aan de TU Delft in NRC, het is sowieso toe te juichen dat dit soort start-ups het proberen. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, de ochtendspits die zal bescheiden verlopen door de zomervakantie in een groot deel van het land. In het noorden van het land zal het overwegend drukker zijn, zeker ook in Noord-Holland. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, daar staat wel file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A29. Het is de enige keer deze tour dat de renners de strijd met de klok aangaan. En het is ook nog een korte tijdrit over slechts 22,4 kilometer. En daar is lang niet iedereen blij mee. Zo rustig in de Tour, dat geeft in ieder geval de mechaniekers alle gelegenheid en tijd om de tijdritfietsen op orde te brengen. Zoals hier bij Team Jayco Alula. Duidelijk herkenbaar natuurlijk aan het stuur en het dichte achterwiel waaraan gesleuteld wordt. Het is de race tegen de klok. Belangrijk voor de klassementsmannen. Voor anderen, zoals sprinter Dylan Groenewegen, is het vooral een verplicht nummer. Voor mij is dat altijd een beetje doorkomen. Ja. Maar met Simon hebben we ook een belangrijke man natuurlijk die dat voluit moet gaan doen. Dus het is voor de ploeg een belangrijke dag. Voor mij is het gewoon een dag om zo fris mogelijk door te komen. Wat opvalt deze Tour is het gebrek eigenlijk aan tijdritten. Er is er maar één. En dat gaat een gewezen specialist, zoals Tom Dumoulin, natuurlijk aan het hart. Ik ben sowieso wel niet objectief om dit aan te vragen natuurlijk. Want ik vind dat er heel veel tijdritten in een parcours moeten opgenomen worden. Nee, maar ik vind dit jaar dat er wel gewoon te weinig tijdritkilometers zijn in deze Tour. Want kijk, ik snap de overweging van de organisatie. Hè. Ik bedoel, in tijdritten kunnen nog best wel flinke verschillen ontstaan tussen klassementsrenners. En die verschillen zijn moeilijk te maken nog bergop. Dus wat je dan krijgt is dat de beste tijdrijder de Tour gaat winnen. En dat wil je natuurlijk ook niet, want je wil dan een complete renner. En liefst ook een renner die heel goed is in het hooggebergte de Tour gaat winnen. Ja. Maar dan nog, je krijgt ook alweer een hele spannende koers. Als er grotere verschillen ontstaan, dan moeten renners gaan aanvallen. Kijk, als Pogacar uiteindelijk, laten we zeggen, een halve minuut verliest in die tijdrit, en je legt hem bijvoorbeeld halverwege in de Tour, of misschien zelfs een minuut, dan zal Pogacar of andersom, hè, Vingegaard verliest een minuut en Pogacar in de tijd, dan zal de ander moeten gaan aanvallen in die laatste week. En dan krijg je juist een spannend duel in de bergen, waarbij renners aanvallen van ver. En wat je nu ziet, is dat het echt een secondenspel is. En vervolgens beslist die te korte tijdrit over het winnen van de Tour. En dan krijg je weer een verhaal van, zie je wel, we moeten nog minder tijdritkilometers maken. Nee, je moet een lange tijdrit ergens halverwege of zelfs in de eerste week leggen, waardoor je juist een heel spannend gevecht krijgt in die bergen. Dat is mijn mening. Ik denk dat die redelijk objectief nog ook wel te verklaren is, maar ja, dat is wel iets waar de tourorganisatie naar mijn mening wel een beetje de plank heeft ingeslagen met het parcours. Slechts één keer dus gaan we ze één voor één voorbij zien komen. Slechts één keer op die speciale fiets. En wat we eigenlijk ook missen in het geheel, dat is de ploegentijdrit. Niet opgenomen in het programma dit jaar. Wat je wel ziet is dat je door een ploegentijdrit, omdat de budgetten nu toch wel ver uiteen liggen tussen ploegen, zie je wel dat een ploeg als Jumbo-Visma bijna gegarandeerd die ploegentijdrit gaat winnen, omdat zij gewoon en een groot budget hebben en goede aankopen op dat gebied hebben gedaan. En dat je daarmee ook wel een beetje de Tour ontwricht door eigenlijk Vingegaard een gratis extra minuut te geven. Is dat helemaal eerlijk? Ik kan me inderdaad voorstellen dat een tourorganisatie daar een beetje huiverig voor is. Zeker een langere ploegentijdrit zou ik als tourorganisatie ook nu niet doen. Maar het is wel, ja, ik vind het een van de mooiste onderdelen van het wielrennen. Het hoort er wel in thuis. Maar doe dan volgend jaar een kortere ploegentijdrit in het begin. En dan een lange tijd van 40, 50 kilometer ergens in het midden. En dan gaan we een leuke tour krijgen, hoor. Trouwens, die hebben we dit jaar ook al, hoor. Een reportage was dat van verslaggever Edwin Cornelissen. Het is 8 minuten voor 6:30. Ruim 45.000 wandelaars gaan vandaag weer op pad voor de 105e editie alweer van de Nijmeegse Vierdaagse. Het zijn afstanden van 30, 40 of 50 kilometer. En de eerste wandelaars zijn om 4:00 vanochtend vertrokken. Verslaggever Vincent van Rijn, is er nog iets nieuws dit jaar te melden? Ja, er is zeker wat nieuws te melden. Maar inderdaad, het is wel een mooi gezicht, die 45.000 wandelaars. Nou, ik heb er misschien een paar duizend gezien. Ze trekken allemaal aan mij voorbij. Ja, nieuw. Het zijn niet hele grote scoops, maar wat er wel nieuw is, er is een safety car ingezet. Je kent die term misschien van de Formule 1. Dat is om het veilig te houden. En dat geldt eigenlijk hier ook op het parcours. Je hebt namelijk mensen die om 4:00, ja, je gelooft het bijna niet, die om 4:00 vertrekken. Sommigen daarvan willen echt heel snel die vierdaagse finishen. En dan kwamen ze uiteindelijk in gevaarlijke situaties terecht, omdat bijvoorbeeld het parcours nog niet was afgezet. Nu heb je die safety car, die rijdt helemaal vooraan in een behoorlijk straf tempo. En de snelste wandelaars mogen die wagen dus niet inhalen. Dat is nieuw dit jaar. En er is iets nieuws bij het Rode Kruis. Je kan je voorstellen, ontzettend veel blaren. Je hebt allemaal van die hulpposten, maar mensen stonden daar behoorlijk lang in de wacht. Om dat nou wat te versnellen, komen zij dit jaar met een nieuwe aanpak. Waarbij mensen allemaal zelf schoenen uit moeten doen, sokken uit moeten doen. En dan met een doekje alvast beginnen met de behandeling. En dan komt er op een gegeven moment een keer een gespecialiseerde medewerker meekijken of meehelpen of doorprikken. Dat soort dingen. Dat zijn twee nieuwe kleine dingetjes. Maar bovenal, ja, het is wat je zei, het is al de zoveelste editie. Het is ook wel veel van hetzelfde. Maar hebben de mensen er een beetje zin in? Hoe is de sfeer? De sfeer is heel goed. Het is natuurlijk hartstikke lekker weer. Je hebt wel eens jaren gehad dat het veel te warm was of dat het juist de noodweer was. En nu is het eigenlijk perfect. Het is een graad of 16. Het is vandaag dag van Els. Blauwe dinsdag wordt het ook wel genoemd. En op het punt waar ik nu sta hebben de deelnemers ongeveer 13 kilometer gelopen. Toch ook al een prestatie, vind ik zelf. Ze zijn via de Waalbrug Nijmegen uitgegaan, de Waal overgestoken. Toen een heel stuk over de Waaldijk gelopen. En ze komen nu aan bij mij bij het strandpark Slijk-Ewijk. Ik ga eens even kijken of ik er iemand kan vragen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het tot nu toe? Top. Ja, helemaal goed. Hoe laat bent u vertrokken? 4:00. Om 4:00 mag je vertrekken en om 4:15 vertrokken we. Want u loopt 50 kilometer. Ja. Kijk maar, blauw barren. Nog een beetje geslapen? Ja, je slaapt een beetje tegen de klok in, hè? Want je denkt, moet ik al opstaan en niet opstaan? Maar ik heb wel een beetje slaap. En hoe gaat het bij u, meneer? Ja, goed hoor. Ja, prima. Ja. Ja. En ik zie daar een meneer met een oranje hoedje op. Dat is tegen de zon. Ja, zeker. Dat is die komt straks, hè? Ja. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Heerenveen. En hoeveelste keer is dat u meeloopt? Dit is de 13e keer. Ik heb vorig jaar met mijn zoontje meegelopen, die was 12. Die liep voor de eerste keer. En nu voor de 13e keer. Of de 12e keer moet ik zeggen. Ah, ik vind het een prestatie. Wat is er nou zo leuk aan het meelopen met de Vierdaagse? Want het is me toch een eind? Ja, het is een heel eind. En ik bedoel, als ik alleen zo 50 kilometer moest lopen, dan had ik het niet gedaan. Maar ik bedoel, met dit en met al die mensen eromheen, het is, je wordt wel meegezogen, zeg maar. Het is heerlijk. U heeft de rugzak bij u, wat zit erin? Water heb ik sowieso in. Koeken, krentenbollen. Nou ja, van allerlei energiedingen. Dus, met koeken, krentenbollen overleeft u wel de 50 kilometer? Dan overleef ik dat, absoluut. Nou, gaat helemaal lukken. U gaat door, ik loop een stukje terug, want anders valt het bereik direct weg. Kortom, heel veel mensen hier, ze lopen allemaal ontzettend end. Ik heb er heel veel respect voor en in het volgende uur ga ik er nog meer laten horen. En dat zei Vincent van Rijn vanaf die 105e Nijmeegse Vierdaagse dus. In oktober komt het nieuwe album van de Amerikaanse singer-songwriter Jamelia Woods uit. Als voorproefje bracht ze vorige week deze single uit, Tiny Garden. I put my hand by yours, so you know I wanna hold it. I say my prayers at night, but I know who controls it. I fall in hard for you, but I know I don't show it. I take your love for me, but I know I don't own it. It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. Said it's gonna be a tiny garden, but I feed it every day. I feed it every day. I feed it every day. Oh, I need you every day. I feed it every day. Oh, I need you every day. I feed it every day. Oh, I don't say too much. Every day I feed it every day. Oh, it doesn't matter what you say. Doesn't matter what your friends say. Something wrong with the pace. You fall in love every day now. Think of you when I wake up. Premonition of fate. I put my flaws on display to scare you away. You put your feelings on hold. Winter came and it got cold. You wanna be sure that I'm sure that I want you. Not just someone fun to do. Someone to hold in zero below. You ask why I'm so cold. Iceberg heart. But look below, iceberg heart. But look below, I'm sure. It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. I said it's gonna be a tiny garden. But I feed it every day. I feed it. Each night, listen close and listen wide. Don't bring anything from my past life, like, yeah, yeah, yeah. Life in the jade, though, yeah, it's alright. Watch all the purpose, replace my top lights slowly over time. The seed has all the information. Yeah, I really read it, we have eyes. Let me heal first, then return to the space that we make. And you know, I wake up and I get God is praying. For making you and making your mom too. And for making me, I gotta sing his name. I'ma pull up right now. Then you put the pipe down and I'm okay. So if I'm awkward, just let me rock. Let me be. It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. Said it's gonna be a tiny garden. But I feed it every day. I feed it. van het album Water Made Us. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Dorpen in het zuiden van Zwitserland zijn geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied is. Hulpdiensten verwachten nog dagen bezig te zijn met blussen. In Mexico zijn meer dan 200 migranten bevrijd uit een achtergelaten vrachtwagen. De slachtoffers hadden uitdrogingsverschijnselen en waren gedrogeerd. Onder hen ook minderjarigen. De migranten uit Guatemala en Honduras waren waarschijnlijk onderweg naar de VS. Het Amsterdamse ziekenhuis VUMC sluit de spoedeisende hulp vanaf volgende week in de avond en nacht. Het ziekenhuis heeft te weinig personeel, meldt Omroep AT5. Patiënten moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen in de stad, zoals het AMC. Personeelstekort in de zorg leidt er op meer plekken in Nederland toe dat spoedeisende hulpafdelingen tijdelijk of deels dicht moeten. En bij een vliegtuigongeluk in Polen zijn 5 mensen om het leven gekomen. Een Cessna stortte neer op een hangar. De piloot kwam om het leven, net als 4 mensen die in de hangar waren. Verder zijn er 8 gewonden. Hoe het ongeluk in Polen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, de dag begint met bewolking. Later in het noorden ook kans op een bui. En het wordt vandaag 21 tot lokaal 27 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. We staan op dit moment alleen files door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A16 vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file met daar ruim 20 minuten extra reistijd. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ruim 3/4 van de verenigingen van eigenaars is niet tevreden over zijn beheerder. Dat blijkt uit reacties die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt van de vereniging Eigen Huis. Veel VVE's besteden hun taken uit aan beheerders, maar vaak gaat dat mis op het gebied van bijvoorbeeld communicatie of bereikbaarheid. Valeska Hovener is van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben jullie eigenlijk dat meldpunt in de tijd ingesteld? Ja, nou, dat is eigenlijk gekomen omdat we al een tijdje klachten kregen, hè, van onze leden die dan bellen over hun beheerders. En op een gegeven moment dachten we van, nou, daar moeten we gewoon wat mee. En toen hebben we het meldpunt geopend om die klachten te gaan inventariseren. En dan blijkt dat 3/4 niet te spreken is over zijn beheerder. Ja, ruim 500 meldingen kwamen er binnen, waarvan 3/4 ontevreden reacties. Dat is wel heel erg veel. Ja, dat is inderdaad veel. Daar zijn we ook een beetje van geschrokken. En dan gaat het ook over dat de meeste meldingen komen binnen op slechte communicatie. Maar ook bijvoorbeeld dat de administratie niet op orde is. Of dat de beheerder op eigen houtje beslissingen neemt. En zelfs onvoldoende tijd en kennis heeft om de VVE goed van dienst te zijn. Dus het zijn ook best wel flinke klachten. En vaak is de administratie ook niet op orde. Dat kwam ook als klacht binnen, begrijp ik. De meeste klachten gaan over de communicatie, maar de administratie niet op orde, die hebben we ook gevonden. En dat kan ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld dat de VVE op betalingsachterstand komt. En dan moet je dat maar zien op te lossen natuurlijk als VVE. Dus dat is wel heel vervelend. Want hoeveel mensen hebben het bestuur van de VVE uitbesteed? Ja, nou, we hebben eerder daar onderzoek naar gedaan. Er zijn in Nederland ongeveer zo'n 125.000 VVE's. Die verschillen allemaal in grootte, hè, klein, middelgroot en groot. En dan ongeveer zeker de helft daarvan, die besteedt het uit hun beheer uit aan een externe dienstverlener. Hè, dus die mag, het lastige is ook is dat de diensten, een beheerder een vrije beroep is. Dus iedereen mag zich er noemen. Nou ja, en daar ontstaan dus ook problemen door. En wat vinden jullie dan van dat uitbesteden? Ja, nou wij vinden vooral dat je het bestuur in eigen handen moet houden. Dat is belangrijk om ook de controle te houden op je financiën. Hè, en als je dat echt niet kan, want het is een vrijwilligersfunctie. Hè, appartementseigenaren die moeten zich dan als vrijwilliger opgeven in het bestuur. Als dat echt niet lukt, dan zeggen wij van stel dan een kascommissie in om in ieder geval te waken over die financiën. Hè, of doe dat op basis van een twee handtekeningen systeem, waarbij in ieder geval een VVE-lid nog meekijkt met de beheerder. Maar zorg in ieder geval wel voor dat je die controle houdt over je VVE. Dat is heel belangrijk. Want hoe erg kan het misgaan? Wat voor soort verhalen komen jullie tegen? Nou, kijk, wij hadden ook 5 gevallen van vermoedens van fraude. Dat hebben we natuurlijk niet kunnen controleren. Maar dat is wel het meest extreme voorbeeld. In de media, dat hoor je soms ook, hè, dat een beheerder met heel veel geld ervan doorgaat. Maar nogmaals, dat zijn wel de uitschieters, hoor. Dat vindt sporadisch plaats, maar dat kan natuurlijk wel. Maar beheerder, Wij gaat u verder, sorry. Nee, ik zeg dat de meeste de klachten gaan over die communicatie. En dat levert ook gewoon al heel veel frustratie op binnen de VVE. Hè, als je mails niet worden beantwoord. Of als je met een lekkage zit die niet wordt opgelost. Dat zorgt gewoon voor hele vervelende situaties. Wat kunnen VVE's doen die niet tevreden zijn over hun beheerder? Ja, nou dan kun je eerst... Oh, mevrouw Hovener die is helaas weggevallen. Ik kijk nog even naar de overkant of we nog iets kunnen doen. Of dat wij gaan naar Australië. We gaan nog even kijken of we terug kunnen komen bij Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis. Er zijn dus een meldpunt gestart over de mensen die klachten hebben over een vereniging van eigenaren. Haar problemen op het gebied van communicatie, bereikbaarheid. Maar ik heb slecht nieuws. We gaan haar niet meer terugvinden. Dus die tips... Die houden we nog te goed. Wat moet je doen als je niet tevreden bent over je beheerder? We gaan het hebben over Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Your garden heet your garden. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen... om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Wou ik even recht zetten. Fijne dag allemaal. Ja, ik wou zeggen, we gaan het hebben over het Australische nationale vrouwenvoetbalteam, de Matilda's. Zij moeten hoge verwachtingen waarmaken tijdens het WK. Dat begint donderdag in Australië en Nieuw-Zeeland. Dankzij het succes van de afgelopen jaren hebben de vrouwen een heldenstatus bereikt. En de hoop is dat ze wereldkampioen worden in eigen land. Correspondent Meike Weijers sprak erover met fans langs de lijn. De spanning loopt hier al aardig op bij deze voetbalclub in het noorden van Sydney. Iedereen kijkt uit naar het WK dat binnenkort staat te beginnen. I am so excited. I think it's gonna change the game for women's sport in Australia. De 22-jarige Victoria Martin kan niet wachten. I think it's gonna create this incredible amount of momentum. We're gonna have so many more opportunities that we've already started, but it's just gonna be such an amazing platform for women's sport and right on home soil. Like, het is voor het eerst dat het WK in Australië wordt gehouden en ik denk dat het ervoor zorgt dat vrouwen in de sport eindelijk de aandacht en de kansen krijgen die ze verdienen. Dankzij het succes van de Matilda's is vrouwenvoetbal enorm populair in Australië. Maar dat was lang niet altijd zo. Toen Lee Wardell bijvoorbeeld jong was, werd ze nog uit haar lokale voetbalclub gezet. Someone saw me and said, that's a girl. Girls aren't allowed to play. So we got shown the rulebook. And the rulebook didn't have the word she in it. It only had the word he in it. So I wasn't allowed to play. Ze zeiden, ja, lees de regels er maar op na. Er staat overal hij en niet zij. Vrouwen spelen geen voetbal, dus ik mocht niet meespelen. Lee zette door en speelde uiteindelijk 10 jaar lang voor het nationale team, al kreeg ze er geen cent voor betaald. No, we actually had to pay some of the time, or most of the time, to play. Ja, sterker, we moesten meestal zelf betalen om te mogen spelen. En om aandacht te krijgen moesten ze soms letterlijk met de billen bloot. Eind jaren 90 poseerde het team voor een naaktkalender. It was cringeworthy. And it was like... Die tijden zijn inmiddels voorbij. Aanvoerder Sam Kerr van de Matilda's is een nationale held. En ze mocht zelfs de Australische vlag dragen tijdens de kroning van koning Charles. The old saying is, you can't be what you can't see. We were not visible. Now they can watch Matilda's play at club level overseas. Lee zegt dat toen zij op nationaal niveau speelde, niemand naar vrouwenvoetbal keek. Maar nu kunnen jonge meiden zien dat ook vrouwen op internationaal topniveau kunnen voetballen. En niet alleen in Australië hebben de Matilda's een voorbeeldfunctie gekregen. In 2019 schreef het team geschiedenis toen ze als eerste vrouwenvoetbalteam ter wereld hetzelfde betaald kregen als de mannen. De fans hier denken dat de Matilda's in ieder geval een goede kans maken op de wereldbeker. I think we're going to do well. We've got a, you know, a squad that's been working together for a while. I think that, you know, home ground advantage, we can give it a real crack. Ja, het team speelt eigenlijk al een hele tijd goed samen en we hebben natuurlijk het voordeel dat we op eigen bodem spelen. Wat er ook gebeurt dit WK, het doel van de Matilda's om een voorbeeld te zijn voor volgende generaties, hebben ze alvast bereikt. En ik praat nog even door met Meike Weijers in Sydney. Ja, Meike, de Matilda's zijn dus het eerste internationale voetbalelftal voor vrouwen dat evenveel betaald krijgt als het mannenelftal, maar ze willen meer, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ze pleiten er juist voor dat alle teams in heel de wereld gelijk betaald krijgen, net als de mannen. Want ja, tijdens dit WK krijgen de vrouwen slechts een kwart van het prijzengeld in vergelijking met de mannen tijdens het WK in Qatar. Dus de Matilda's hebben nu ook de FIFA opgeroepen via een videoboodschap om het prijzengeld te verhogen en gelijk te trekken met de mannen. FIFA will still only offer women one quarter as much prize money as men for the same achievement. And our sisters in the A-League Women's are still pushing for football to be a full-time career so that they don't have to work part-time jobs like we had to. This is our legacy. This is our legacy. This is our legacy. Ja, een oproep dus richting de FIFA om dat prijzengeld te verhogen. Hoeveel verschil zit er nou tussen het prijzengeld bij de mannen versus de vrouwen? Nou, op dit moment, dit WK, voor de vrouwen is de prijzenpot zo'n 135 miljoen euro in totaal. Dat is in ieder geval al een enorme verbetering ten opzichte van het laatste WK in 2019 in Frankrijk. Toen was er 26 miljoen euro, dus dat is een enorm verschil. Maar het is nog steeds ook veel minder dan wat de mannen kregen bij het WK in Qatar. Die konden toen op 391 miljoen euro rekenen. En bij de vrouwen dit keer, er moeten nog wat kosten van af van die 135 miljoen. Dan blijft er echt letterlijk voor de spelers zelf iets van 97 miljoen euro over. En dat is dus slechts een kwart van wat de mannen kregen bij het vorige WK. Ja, de Matilda's zeggen dus dat moet anders, ook voor andere teams. In hoeverre slaat hun oproep aan? Nou, ik heb het idee dat er wel naar ze geluisterd wordt. Want ze hebben natuurlijk al best geschiedenis geschreven, zoals ik al zei, in 2019. Dat is ook een voorbeeld geweest voor andere landen daarna. Zoals bijvoorbeeld in Nederland. De KNVB heeft vorig jaar besloten om die beloning gelijk te trekken. Maar er zijn nog steeds landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nigeria, die zijn nog niet zo ver. Ik heb het idee dat er dit jaar wel veel aandacht is voor de gelijke betaling. Dus dat dat mogelijk dit WK, dat ook nog wel invloed zal hebben. En daarnaast zijn de Matilda's ook bezig geweest op andere vlakken om meer gelijkheid te krijgen. Want nog niet zo lang geleden moesten alle vrouwenteams bijvoorbeeld nog hun eigen shirtjes wassen na de wedstrijd. Daar hebben ze actie op gevoerd. Dat hoeven ze nu niet meer te doen. En zoals ze ook in dat korte fragmentje hoorden, hebben ze heel lang nog een baan ernaast moeten hebben, terwijl ze toch internationaal topniveau hadden behaald. Dat hoeft niet meer en dat hoeven steeds minder vrouwen die echt professioneel voetbal spelen. Maar ja, ze zijn er dus nog lang niet. Dat vinden de Matilda's in ieder geval. Zij zeggen de FIFA als internationale voetbalorganisatie heeft echt de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven en ook dat prijzengeld dus te verhogen. Ja, we hoorden net in de reportage dat de fans van de Matilda's er klaar voor zijn. Maar hoe gaat het verder met de voorbereiding? Is de WK-organisatie daar ook klaar voor? Ja, het is, ze zijn er druk mee bezig. Maar het wordt allemaal wel heel strak geregeld, hoor. Ik zit in Sydney nu. Ik ga binnenkort naar Nieuw-Zeeland. Maar hier in Sydney voel je ook al echt een beetje de WK-gekte komen. Australië is het gelukkig wel gewend om grote sportevenementen te organiseren. Meestal gaat het dan om cricket of rugby. Maar diezelfde stadions die worden nu ook vaak gebruikt voor het WK. Dus dat scheelt een hoop. Wat dat betreft zijn ze al wel iets gewend. Voor de openingswedstrijd in Sydney hebben meer dan 80.000 of zo'n 80.000 mensen een kaartje gekocht. Dus dat wordt echt een gigantisch evenement. Australië speelt dan tegen Ierland. Het is wel een spannend moment, want ik hoor mensen ook zeggen, hè, als dit goed gaat en de FIFA ook tevreden is, dan is de kans best aanwezig dat ook in de toekomst volgende WK's ook het WK voor mannen eventueel in Australië gehouden kan worden. Zijn er trouwens ook veel fans van andere landen? Want het ging natuurlijk net uitgebreid over de fans van de Matilda's. Hoeveel fans van Nederland of andere landen zie je daar zo al voorbij komen? Ja, ik heb contact gehad met de Nederlandse ambassade in beide landen, ook in Nieuw-Zeeland. En zij zeggen, er zijn zeker fans, maar het zijn er toch niet zoveel als dat je normaal gesproken bij een WK ziet. Er wordt wel een oranje mars georganiseerd voor elke wedstrijd van Nederland. En daar zullen zeker ook Nederlanders die in Australië of Nieuw-Zeeland wonen op afkomen. Maar omdat het zo ver weg is en het ook vrij duur is om ook voor verblijf hier, zijn er een stuk minder Nederlanders die hier zullen zijn. Er zijn wel fans uit andere delen van de wereld. Hè. Bijvoorbeeld vanuit Azië is het al iets goedkoper om hier te komen. Dus ik heb wel, veel mensen zien het ook wel als een kans om een mooie vakantie te houden hier in Australië of Nieuw-Zeeland. Dus ik denk dat naast die fans uit Australië en Nieuw-Zeeland er ook wel heel veel internationale fans te vinden zullen zijn. Dankjewel, Maaike Weijers vanuit Sydney. Volgens nu.nl lukt het flitsbezorgers maar niet om voet aan de grond te krijgen hier in Nederland. De bezorgdiensten worden langzaamaan steeds duurder en ook het begrip flits moeten we iets ruimer gaan nemen. De levertijden lopen op. Een retail-expert zegt tegen nu.nl dat Nederland een lastige markt is voor flitsbezorgers. Onder meer door strenge regels van gemeenten die magazijnen buiten de stadscentra willen hebben en door een tekort aan personeel. 2 jaar geleden kwam de ene na de andere flitsbezorger naar Nederland. Maar bijvoorbeeld Jumbo trok zich alweer terug uit deze markt en Gorilla's werd overgenomen. In de maand juni heeft de politie voor het eerst meer dan 6000 meldingen over alcohol en drugsgerelateerde overlast binnengekregen, weet het AD. En de eerste helft van het jaar waren het er ruim 28.000 meldingen van overlast door gebruik van alcohol en drugs. Ruim 6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een stijging die de politie niet goed kan verklaren. We registreren niet onder welke omstandigheden die meldingen worden gedaan, zegt de woordvoerder tegen het AD. Opvallend genoeg is het totale aantal overlastmeldingen, dus niet alleen alcohol en drugs gerelateerd, maar ook andere zaken, juist gedaald. Een primeur voor de brandweer in Twente. Als eerste korps in Nederland gaat het een drone inzetten die eerder te plaatsen is dan de brandweer zelf, weet de Telegraaf. Al binnen 2 minuten na de brandmelding kan de drone beelden doorsturen naar de brandweermensen die dan dus nog onderweg zijn. En deze brandweerlieden kunnen zich dan optimaal voorbereiden en weten wat ze kunnen verwachten. De commandant van de Twentse brandweer noemt de ontwikkeling baanbrekend. Innovatie is voor ons erg belangrijk. We zijn voortdurend bezig om het beter en vooral ook veiliger te maken, zegt hij in de Telegraaf. En rijscholen dicht bij Duitsland willen ook aan de andere kant van de grens les kunnen geven, zeggen ze tegen Omroep Gelderland. Nu is het toch al omslachtig als Nederlandse rijscholen een Nederlander die in Duitsland woont les willen geven. De instructeur haalt dan iemand in Duitsland op, rijdt zelf eerst naar Nederland en daar mag de leerling dan pas achter het stuur kruipen. Veel gedoe dus, zegt een rijschoolhouder uit de Tolkamer. Ja, eigenlijk wel, want ze wonen hier ook allemaal. Dus ze gaan hier uiteindelijk toch rijden als ze het rijbewijs hebben. En dan zou het fijner zijn en veiliger zijn, naar mijn mening, als ze al een beetje ervaring hebben hier in het grensgebied. Ja, dan kan je natuurlijk wel afvragen, waarom zouden die Nederlanders dan niet gewoon een Duitse rijschoolhouder vragen om hun rijles te geven? Maar ja, dan blijkt toch, zeggen ze tegen Omroep Gelderland, dat veel mensen het fijner vinden om met een Nederlandse instructeur rond te rijden. Inmiddels onderzoekt Euregio, een samenwerkingsverband tussen Duitsland en Nederland, of dit anders kan. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is vooral druk op de wegen ten zuiden van Rotterdam door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. En dat is te merken op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Er staat nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A16, daar zien we zo'n 10 minuten oponthoud bij de Moerdijkbrug. Verder gebeurde er een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken, nu 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you let come, come back and back? Stay for good this time. When you said goodbye. I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Ego and the Lovers. Paul Young, een grote hit in 1983, Comeback and Stay. Het is 6:06. Steeds meer campings en vakantieparken maken serieus werk van het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto's. Dat vergt wel forse investeringen, want een laadpaal kost al gauw €3000. Maar de plannen van een recreatiepark kunnen ook soms te ambitieus zijn. Zag verslaggever Jeroen Schutijzer vanaf camping De Zeehoeve in Harlingen. Sta ik hier in een container vol met laadpalen. Deze laadpalen die hadden we nu al willen plaatsen op het terrein van de uitbreiding. Alleen die laten we nog even in een container staan, omdat we ze toch nog niet kunnen gebruiken, omdat we niet voldoende stroom hebben. De stroom komt pas... Ja, volgend jaar mei krijgen we de netverzwaring en dan kunnen we ze gaan gebruiken. U loopt tegen de grenzen aan. Ja, dat klopt. Op camping De Zeehoeve in Harlingen. Lammert Kleefstra. 65 camperplaatsen zijn we aan het realiseren. En die wouden we ook eigenlijk dit jaar wel gaan draaien, maar dat lukt ook niet. Het achterste stuk zijn we ook met chalets bezig. Voor 40 volledig elektrische chalets. Kan ook nog niet open. Maar dat kost u toch hartstikke veel geld. Ja, vooral met het camperterrein is het de bedoeling dat we deze winter eventueel open zouden gaan. Maar dat is niet haalbaar op dit moment. Bent u niet enorm boos? Nee, we zijn niet boos. Sommige dingen lopen zoals ze lopen, maar het is wel jammer. Je wil graag verder met je bedrijf. Je hebt heel veel dingen geïnvesteerd en afgemaakt. Hoeveel gasten heeft u nu? Ja, richting de 750 denk ik als we vol staan. Heeft u eigenlijk dan te weinig laadpalen nu? Op het moment hebben we niet genoeg laadpalen. Zijn er nou mensen die met de stekker door het raam het vakantiehuisje in en dan stoppen ze hem in het stopcontact? Dat komen we helaas wel tegen, dat ze af en toe op onze kosten. Dat is wel vervelend. Dat kost zomaar €20. Nou ja, als je een Tesla oplaadt, bijvoorbeeld, om een auto te noemen, dan moet er 40, 50 kilowatt in. Dus als je voor €30 tankt en een overnachting hier kost €30, ja, dan schiet het voor ons niet echt op. En daar moet u eigenlijk wat van zeggen, maar moeilijk, moeilijk. Ja, je wil de mensen ook niet voor het hoofd stoten. Maar goed, we moeten daar wel ingrijpen, anders kost het ons te veel. En eigenlijk wil je er niet wat van zeggen, omdat je de mensen dan gaat teleurstellen wat je eigenlijk niet wil doen, maar die zijn op vakantie. Want dan zeggen ze van, u moet dus meer service verlenen. Ja, dat zou best kunnen dat ze dat al zeggen, ja. We zitten nu in een golfkarretje. U laat even zien hoe groot dit terrein is, hè? Ik hoorde iemand zeggen, wie gaat er nou op een camping zitten in Harlingen? Ja, ik snap het wel. Een mooie locatie. Mooie stad. Ja, er wordt hier hard gewerkt. Laadpalen zie ik hier heel veel. Laadpalen is voor ons een heel belangrijk product geworden, ja. Niet alleen voor auto's, maar ook voor boten. Bas Durieu, directeur van Sijsener. Nou legt u braaf die palen aan, maar er moet er wel stroom uitkomen. Ja, dat klopt. Dat is af en toe wel een probleem. We lopen in Nederland best wel aan tegen netcongestie. Dus we hebben soms te weinig vermogen om campings al te voorzien van stroom of bungalowparken. Ik ben net in Harlingen geweest, maar u kent meer voorbeelden. Er zijn zeker meer voorbeelden. Wij merken het bij aanvragen van nieuwe parken bijvoorbeeld ook. We hebben duizenden vakantieparken, hè, in ons land. Hoeveel zijn er nu echt bezig met die laadpalen? Ja, ik denk dat dat ook heel erg verschillend is. Wij hadden 2 weken geleden een bijeenkomst van de branchevereniging in Brabant, in De Peel. En daar werd de vraag gesteld door een collega van mij van hey, hoeveel mensen hier in de zaal, en er waren ongeveer 20 ondernemers, hebben laadvoorzieningen voor auto's. En er stak er maar één vinger op, dus dat is heel weinig. Daar keek u van op? Ja, daar kijk ik wel van op, want in feite zou je daar ook wel mee bezig moeten zijn. En ik weet ook dat er heel veel campingondernemers daarmee bezig zijn. Want ja, geen laadpalen, dan vraag je natuurlijk erom dat mensen even op kosten van de camping gaan laden. Ja, dat gebeurt. Ik begrijp van een camping in het zuiden des lands, die voeren controles uit, want ook als er wel palen staan... Dan gebeurt dat ook. Ik denk dat het best wel regelmatig gebeurt. Op het moment dat iemand een autolaadpaal beschikbaar heeft en dan betaal je een aantal cent per kilowatt. En dat is vaak toch door de huidige energieprijs 40, 50 cent. En je hebt veel betaald voor een accommodatie. Dat mensen dan denken, ja, ik steek hem lekker daarin. Maar dat kan heel gevaarlijk zijn. Want contactdoos in een badkamer is niet gemaakt om een auto te laden. Dat is voor je scheerapparaat. Dat is voor je scheerapparaat en voor de föhn, dat klopt. Niet voor de auto. En een auto vraagt gewoon vermogen. En op het moment dat je te veel vermogen vraagt uit een normale wandcontactdoos, ja, dan zou die wandcontactdoos ook zomaar in de brand kunnen vliegen. Heeft u 1 keer gezien, hè? Ik heb het 1 keer meegemaakt, dat klopt. Ja, zo moet het dus niet. Bas Durieu was dat van Sijsenijzer Recreatietechniek.

Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Last Minute Mania. Dus nu extra voordelig naar de zon met Corendon. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Het NOS Radio 1-journaal. Al dagen is het snikheet in Italië en de hoogste temperaturen voor deze week worden vandaag verwacht. In ieder geval in Rome en ook op Sardinië en Sicilië stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden. En volgens de Wereld Meteorologische Organisatie kunnen dit soort temperaturen aanhouden tot in augustus. Correspondent Helene Daans is in het noorden van Italië, in de buurt van het Gardameer. Helene, is het daar nog een beetje uit te houden? Goedemorgen, ja, hier wel hoor. En in Rome op dit moment ook zitten we aan een graad of 24 in heel Italië. Maar ja, je moet er wel bij zeggen dat het 7:00 ochtends is natuurlijk, dat de zon amper op is. En we hebben de afgelopen dagen ook gezien dat de temperatuur heel snel stijgt. Hier wordt het vandaag een graad of 36 in het noorden. Maar je zei het al, in Rome verwachten ze 43 graden in de stad. Dat is echt uitzonderlijk. En op Sardinië zou wel eens het record gebroken kunnen worden van de warmste dag ooit, dat staat op 48,8 graden. En dat zou er zomaar aan kunnen vandaag, dat record. Dus mogelijk wordt dit de warmste dag in de geschiedenis van Italië. Nou, jij trekt het nog, maar je bent natuurlijk een jonge en gezonde vrouw. Hoe gaat het met oudere mensen en zieken onder dit soort te hoge temperaturen? Ja, dat is natuurlijk de grote zorg inderdaad. Hè. We weten dat heel veel mensen hieronder lijden. Niet iedereen heeft natuurlijk airconditioning thuis. Veel kwetsbare mensen hebben dat niet. En cijfers van wie er bezwijkt onder de hitte de afgelopen dagen, die zijn nog niet bijgehouden of niet vrijgegeven. Maar bijvoorbeeld vorig jaar in de zomer is er onderzoek gedaan. Zijn 18.000 mensen in de loop van de zomer, die toen ook heel heet was, bezweken aan de hitte. En het is nu nog warmer. Dus er zijn inderdaad veel zorgen over die oudere en kwetsbare mensen. Hen wordt aangeraden via brochures die verspreid zijn en zo, informatiecampagne, om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan, naar sociale centra te gaan, zelfs naar het shoppingcenter te gaan in de buurt als ze geen airconditioning hebben. Maar er is natuurlijk wel grote reden tot zorg, want die mensen zijn zeer kwetsbaar. En ook mensen met hartziektes bijvoorbeeld, die kunnen dat soort grote hitte niet aan. Natuurlijk is het in Zuid-Europa altijd warm in de zomer, maar de laatste jaren is het regelmatig extreem warm. De verwachting is dat dat als gevolg van klimaatverandering zo blijft. Hoe gaat Italië om met dat vooruitzicht? Ja, dat vind ik eigenlijk een pijnlijke vaststelling zelf die ik hier doe. Dat er zijn op dit moment wel bijvoorbeeld gezondheidsplannen. Hè, op de korte termijn, er zijn extra gezondheidsteams, extra plekken op de spoedeisende hulp. Dus er wordt wel op de korte termijn gereageerd. Tegelijkertijd zitten wij hier midden in de heetste week in Italië ooit. En is er een regering, is dit A, eigenlijk nauwelijks in het nieuws. Dit is geen voorpagina nieuws, gek genoeg. Dit is in het Nederlandse nieuws. Vaker komt dit aan bod, die hitte, dan in het Italiaanse nieuws. Er wordt hier in het nieuws nauwelijks over klimaatverandering gesproken als oorzaak van deze extreme hitte. Laat staan dat de regering er serieus aandacht aan zou besteden. Dus we hebben hier geen regering. We hebben die rechtse regering van Giorgia Meloni, die klimaatverandering totaal niet op de agenda had staan of nu ook zet. En dus is er een pijnlijk contrast tussen hoe heet het is, tussen de zorgen die mensen op straat zich echt maken, want 40 graden in Rome, dat is uitzonderlijk, en de regering die eigenlijk helemaal niet bezig is met klimaatverandering, nog met klimaatmaatregelen. En dat is een pijnlijke en een zeer zorgwekkende vaststelling. Dankjewel, Helene Daans in Italië. In Griekenland woeden ondertussen enkele grote bosbranden in de buurt van Athene. Veroorzaakt ook weer door de hitte en de droogte. Op dit moment is het ietsje koeler, maar later deze week zullen de temperaturen weer gaan stijgen. Contact met Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, hoe is het op dit moment met die branden? Nou, er is nog sprake van 3 grote branden niet ver van Athene. De brandweer is de hele nacht bezig geweest op de grond om die te blussen. 2 van die branden lijken onder controle, al is er nog wel veel rook en af en toe opvlammend vuur. En een derde brand ten noordwesten van Athene, woedt die bij de stad Thebe. Die is veel moeilijker te bestrijden, omdat die in een dicht begroeide vallei woekert en daar een harde wind staat. Bij alle 3 de branden geldt dat zodra het licht werd, zo'n 2 uur geleden, de blusvliegtuigen ook weer de lucht ingingen om te helpen om dat vuur op die 3 plaatsen te bestrijden. En wat betekent dit voor de evacuaties? Ja, gisteren werden er 3 badplaatsen op een uur buiten Athene geëvacueerd. Daar wonen zo'n 15.000 mensen. Maar er zijn vanwege het toeristenseizoen ook veel vakantiegangers nu natuurlijk. Die kregen allemaal een bericht op hun telefoon om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Ze hebben de nacht vooral bij vrienden of familie elders doorgebracht. Of in de auto ook vaak, om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen als dat kan. Ook zijn er 100 dieren in dat gebied, bijvoorbeeld paarden en honden, naar veilige plekken gebracht. En dan bij een van die andere branden, bij Corinthe, zijn nog 1200 kinderen geëvacueerd die daar in zomerkampen zaten. Nou, al deze mensen kunnen nog niet terug. De brandweer is nog steeds aan het nablussen en houdt het gebied ook afgesloten. Ja, Griekenland zucht net als Italië onder de hitte. Hoe gaan ze er daarmee om? Ja, dat verhaal vertoont toch een grote gelijkenis met wat we net van Helene hoorden over Italië. De nadruk ligt in Griekenland vooral op hoe ga je hiermee om? Meer dan, hoe voorkom je dit? Griekenland heeft wel een minister van klimaatcrisis, maar die is toch vooral bezig met een beetje het voorkomen, maar vooral het bestrijden van bosbranden. Nog niet zo lang geleden hadden we in Griekenland 2 keer achter elkaar verkiezingen. Net als in Italië speelt het klimaat in die politieke discussies, in die verkiezingsstrijd, helemaal geen rol. Veel Grieken zijn zich wel bewust van klimaatverandering, maar tegelijkertijd zijn ze ook gewend aan hitte. Die komt nu dus dan sneller dan normaal gesproken. 40 graden in Athene, dat komt wel voor, maar eigenlijk pas in augustus. En dan ligt het hele land toch al plat. Nu is dat dus eerder in juli. En voor veel Grieken is de vraag eigenlijk, hoe pas ik me daaraan aan? In plaats van, hoe gaan we nou voorkomen dat dit in de toekomst nog veel vaker gaat gebeuren? Dank, Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Het is 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. De talkshow Renze stond stil bij de aanval op de Krimbrug. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit, maar Russische en Oekraïnse media gaan ervan uit dat het Oekraïnse leger verantwoordelijk is. Het is niet de eerste keer dat de brug naar de Krim is aangevallen. Volgens oud-Oekraïne-ambassadeur Ron Keller wil Oekraïne hiermee een signaal afgeven. Ik denk dat Oekraïne door die brug steeds aan te vallen, maar eigenlijk in de algemene zin door militaire doelen op de Krim aan te vallen, laat zien, ook aan ons in het Westen, maar ook aan andere partijen die misschien straks zeggen van ga nou eens een keer praten en een vredesonderhandeling voeren. Ik ben zelf ook, hoor daartoe ook hoor, dat ik denk we moeten ook vredesonderhandelingen voeren. Maar Oekraïne laat zien, let op, die Krim is van ons. Oekraïne heeft altijd gezegd dat het de Krim ook terug wil. Ondanks deze wens en de oorlog zegt Rusland dat burgers gewoon naar het Schiereiland kunnen om vakantie te vieren. En dat is tekenend, vond actrice van Oekraïnse afkom af Victoria Koblenko. En wat ik dan idioot vind is dat een staat als Rusland niet zegt ga niet naar de Krim, want mogelijk is het gevaarlijk. Nee, ze zeggen ga lekker. En nu wordt er dus een alternatieve route gegeven over de bezette territoria. Oh, okay. Dus zijn dus al die gezinnen waarvan vandaag dus een gezin, moeder en vader overleden, een dochter van 14 is Wees geworden. Die worden dus uitgenodigd door Mariupol, Melitopol, richting Krim te rijden. Wat bizar is, want daar vliegen natuurlijk die raketten dagelijks overheen. Ja. Dus Rusland geeft niets om zijn eigen burgers. Langs de lijn en omstreken blikte terug op het valincident tijdens de Tour de France afgelopen weekend. In de 15e etappe gingen meerdere renners onderuit nadat wielrenner Sepp Kuss een toeschouwer raakte die met zijn mobiel over de hekken hing. Oud-wielrenner Tom Velers zag wel heil in het idee van meer hekken. De laatste kilometers voor een bergsprint waar bonies zijn of waar punten te pakken zijn, daar moeten hekken staan. En dan praat ik over tijdens een etappe, zeg maar, een laatste kilometer. Maar is dat een finish, dan moeten de laatste 3 kilometer staan. Bij een sprintfinish moeten de dubbele hekken staan. Dat je achter een hek de toeschouwers hebt en dan nog een hek ertussen hebt waar de renners tussendoor rijden. Dat ze niet te dichtbij kunnen komen. Maar renners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt niet alles afdekken, hè. Kijk, een Chris Nijlands, ja, die rijdt tegen een motor aan omdat hij een bidon wil pakken bij een neutrale motor. Ja, dat zijn ook dingen, je hebt dat zelf ook deels in de hand. En dat vond ik met Sepp Kuss, vond ik dat zelf, dat hij daar niet... Want ik vind gewoon dat je een veiligheidsmarge aan moet houden als renner zijnde. En dat was daar absoluut onnodig om zo dicht richting de... Ja, dat zei je gisteren ook. Dat vond ik opvallend. Want daarmee zeg je eigenlijk, wielrenners mogen ook wel eens naar zichzelf kijken. Ja, dat vind ik wel. In dit geval vond ik dat wel, ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Het lukt de VN deze maand niet om ruim 100.000 mensen in Haiti van eten te voorzien. Dat schrijft The Guardian. Door de inflatie zijn de voedselprijzen in Haiti flink gestegen en het Wereldvoedselprogramma heeft niet genoeg geld om de kosten te dekken. Een probleem dat groter wordt. Voor het einde van het jaar moet de VN-organisatie volgens The Guardian zo'n 121 miljoen dollar hebben gevonden. Want anders komt de voedselvoorziening van ruim 750.000 Haitianen in gevaar. Het is al tijden chaos in het land door bendegeweld en er waren ook nog aardbevingen en overstromingen de afgelopen maanden. In Kenia worden nog altijd lichamen gevonden van secteleden van de Good News International Church, meldt persbureau AFP. Onlangs zijn er weer 12 lichamen gevonden van mensen die zich hebben uitgehongerd. De leider zei dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze niet meer zouden eten. Eind april al werd die secte in Zuidoost-Kenia wereldnieuws toen er massagraven op het landgoed van de kerk werden ontdekt. In totaal zijn er nu meer dan 400 lichamen gevonden en de zoektocht gaat door. De secteleider zit al een paar maanden vast en wordt in Kenia vervolgd voor terrorisme. Reddingswerkers in Zuid-Korea hebben het laatste lichaam geborgen uit een dit weekend ondergelopen autotunnel, meldt de Korea Herald. Zuid-Korea werd de afgelopen dagen getroffen door noodweer en de tunnel in de stad in het midden van het land liep snel vol toen een nabijgelegen rivier overstroomde. Het totale dodental door de overstromingen in Zuid-Korea is opgelopen naar 41 en er worden nog 9 mensen vermist. De reddingsactie in die tunnel is klaar, daar zijn 14 doden te betreuren. Ja, en we hadden het net uitgebreid over hitte in Europa. Nou, in Death Valley, in de Amerikaanse staat Californië, daar kunnen ze er ook wat van. Daar wordt mogelijk een hitterecord gebroken. Voor sommige mensen is dat juist een reden om naar een van de heetste plekken op aarde te gaan, meldt de BBC. Mogelijk wordt het echt weer de allerheetste plek op aarde als het oude record van 56,7 graden uit 1913 wordt gebroken. Dat record is trouwens ook al uit Death Valley. En mogelijk wordt het dus nog warmer. Volgens een medewerker van het Nationale Park is het de laatste 10 jaar sowieso, zelfs voor Death Valley begrippen, erg warm. 7 of Death Valley's top 10 hottest summers happened just in the last 10 years. Ja, de afgelopen 10 jaar zijn 7 van de 10 heetste zomers in Death Valley ooit gemeten. En daar komt dus misschien mogelijk de discutabele eer bij om het wereldwijde hitterecord te breken. Hoe gaat het op de wegen, Wijnand Zwaan? Ja, vanwege de vakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel een paar files met soms behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede over de A30 en de A12. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Ruim 45.000 wandelaars gaan vandaag weer op pad voor de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze lopen afstanden van 30, 40 of 50 kilometer. En de eerste wandelaars die zijn om 4 uur vanochtend vertrokken. Verslaggever Vincent van Rijn, waar sta jij op dit moment? Ik sta bij strandpark Slijk-Ewijk. En op het punt waar ik sta hebben de deelnemers al ongeveer 13 kilometer gelopen. Dat vind ik zelf toch ook al een prestatie. Maar ja, dan moet je dus nog een heel eind. Ze zijn uit Nijmegen vertrokken vanaf de Wedren. Daarna via de Waalbrug de Waal overgestoken. Toen een heel stuk linksaf over de Waaldijk. En ja, dan komen ze nu aan bij mij bij het strandpark Slijk-Ewijk. De stemming is goed, ondanks dat iedereen dus inderdaad heel vroeg zijn bed uit moest. Ik ben om 4 uur gestart. Ik was om 2 uur uit mijn bed. En ik zit in Groesbeek op de camping. Ja, 2:30 ontbijten en dan 3 uur op de fiets. 1/2 uur fietsen. En nog wel enig oog dicht gedaan? Of? Nou, niet zoveel. 1,5 uur denk ik. Langer niet. Nee. En daar komt een hele groep politieagenten aangelopen in uniform. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, als we er niet aan denken, dan gaat het vanzelf goed. Hoeveel kilometer hebben jullie er al op zitten? 13, 14, zoiets. Welk korps zijn jullie? We zijn van de politie. En dan nog zo lang? Nou, de eerste 15 kilometer hebben we bijna gehad. En nou, lopen jullie de 30, 40, 50? Was het maar zo'n feest, 50. Een meneer zit lekker rustig voor zijn camper, kopje koffie in de hand. Dat wil je. Lekker toch? U zit lekker te kijken hoe de andere mensen zich uitsloven? Juist. Zelf ook wel eens meegelopen? Nee, wel een paar keer verzorging geweest. Ja, dat is een paar jaar terug. Er is niets in u wat zegt van, nou, ik zou zelf wel mee willen lopen? Nee, want deze knie is al helemaal versleten. Dat gaat niet. Dat gaat niet meer. Maar wel lekker genieten ervan. Ik loop even een klein stukje met u op. Hoe gaat het? Ja, lekker. Het is leuk. Ja, het gaat best wel snel. Is het de eerste keer voor u? Ja, het is de eerste keer. Ja, 2 jaar onderweg. En nou lopen er ook nog mensen soms mee voor een goed doel of iets? Loopt u daar nog voor mee? Nee, dat niet, nee. Gewoon, ja. Ja, voor mezelf eigenlijk. En dit is de eerste keer? De eerste keer, ja. Zeker. Ja. En hoe bent u erbij gekomen om daaraan mee te doen? Want het is me nogal wat. Ik heb altijd zoiets gehad van ik wil dat voor mijn 50ste doen. En ik word over 2 jaar 50. Ik ben pas 48 geworden. En een over mij is op zijn 48ste gestorven. En dat was voor mij eigenlijk een reden om toch mijn leeftijd 48 te verbinden aan de Vierdaagse. En ik ga hem eigenlijk deze week een soort van overleven. Donderdag, zeg maar. En dan, ik vond het wel een mooi gebaar. Ja, als herinnering aan uw oom. Als herinnering aan hem. En hoe heet uw oom? Henk. Hij heet Henk, ja. Heel veel succes deze week. Dankjewel. Bedankt. Een mooie herinnering. Jazeker, dankjewel. Ja, zo heeft iedere loper wel een eigen verhaal en ook een eigen doel waarom ze deze uitdaging zijn aangegaan. Maar geen Vierdaagse zonder ook de vrijwilligers van het Rode Kruis. Dat zijn er maar liefst 860 dit jaar. Naast mij staat Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Goedemorgen. Jullie hebben meerdere hulpposten onderweg. De eerste zit hier vlakbij, na zo'n 10 kilometer lopen. Hebben zich daar eigenlijk al mensen gemeld? Ja, ik was er vanochtend en er druppelden toch al wat wandelaars naar binnen. Dus je zag echt al mensen die dus de voeten kapot aan het lopen waren. Of mensen die gewoon voelden dat er een blaar doorkwam. Dus het was heel erg fijn dat de Rode Kruisers daar al klaar stonden. Maar dat lijkt me dan geen goed teken, want dan ben je net vertrokken en dan moet je ook nog 4 dagen. Ja, zeker. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken, ja, ik voel iets, dus ik ga naar binnen. Dus het is heel fijn dat ze daar terecht kunnen. En we zeggen, we doen niet aan preventief blaren plakken, maar toch doen we het af en toe wel. En jullie hebben dit jaar ook nog over die blaren gesproken. Jullie hebben dit jaar iets nieuws bedacht. Een nog snellere blaarbehandeling. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, dat klopt. Wat er dus nu gebeurt is als de wandelaar binnenkomt, dan meldt hij zich aan. En dan gaat hij vervolgens naar de wachtkamer. Dat zijn gewoon van die campingbankjes, zeg maar. Daar gaan ze zitten en dan moeten ze zelf hun voeten schoonmaken. Dus je kan je voorstellen dat er dus leukoplast op de voet zit of vette watten. En het is best wel fijn als dat er al af is gehaald, voordat de wandelaar dus vervolgens naar het bedje begeleid wordt waar de blaar onder handen wordt genomen. Ja, je moet daar ook maar tegen kunnen, hè? Al die voeten van die mensen. Ja, het is ook niet mijn hobby, maar het mooie is dat die vrijwilligers van het Rode Kruis, ja, die doen het zo goed en het brengt natuurlijk ook heel erg veel voldoening. Want je ziet gewoon dat de mensen, ja, die komen binnendruppelen met, oh nee, ik ga de finish niet halen, en vervolgens wordt de voet ingetaped. En dan, ja, dan gaan ze weer met een lach naar buiten. En je snapt natuurlijk dat dat voor een vrijwilliger ook, ja, voldoening geeft. En het is heel erg fijn dat we dus 300 van die blarenprikkers in huis hebben. In totaal zijn we met 860, want ja, we zijn natuurlijk ook de vrijwilligers die bijvoorbeeld logistieke diensten doen. Of ja, artsen, die zijn er ook aanwezig. Het is allemaal nodig om dit mogelijk te maken. Jullie hebben dus allemaal hulpposten. Maar ik kan me wel voorstellen dat, niet nu hè, na 10 kilometer... maar op een gegeven moment komen er wel mensen met zulke grote klachten... dat het eigenlijk niet meer verantwoord is om door te lopen. Maar bijvoorbeeld als je dan al 2 dagen hebt gehad, wil je ook niet opgeven. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, wij proberen er echt voor te zorgen dat elke wandelaar de finish haalt. Wat we ook weten is dat 86% van de mensen die door het Rode Kruis geholpen worden bij de Vierdaagse, dat die de finish halen. Maar ja, soms zie je inderdaad voeten en dan denk je wel van, nou, is dit nou wel zo verstandig? En dan geven wij wel een advies, maar we zullen mensen nooit tegenhouden. De enige mensen die echt zeggen, het is nu genoeg geweest, dat zijn de mensen die op de bezemwagen zitten. Daar worden de bandjes doorgeknipt, maar wij zullen nooit echt iemand verbieden om nog door te lopen. Goed, dank Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Ja, nog altijd is het hier een stroom van mensen. De meeste in korte broek, met stevige bergschoenen aan. Vastberaden blik op het gezicht. Het is hier een graad of 15, zonnetje schijnt. Prachtig wandelweer, dus voor al die duizenden vierdaagse lopers. En dat zei Vincent van Rijn bij de 105e editie dus van de Nijmeegse Vierdaagse. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

knooppunt Waterberg 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Omwonenden van Chemours, verenigd in het Burenberaad, hebben het overleg met de directie van Chemours opgeschort. Directe aanleiding is een uitzending van Zembla een paar weken geleden. Daarin werd gesteld dat water in sloten en plassen in een straal van 15 kilometer rondom de Chemoursfabriek in Dordrecht ernstig verontreinigd zijn met het giftige PFAS. Vanavond zou er een openbare vergadering zijn van het Burenberaad met de directie, maar die gaat nu niet door. Bert Kandel is voorzitter van dat Burenberaad. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Wij noemen ons overigens Burenraad, maar goed. Oh, er staat hier Burenberaad. Nou, ik haal de haal ik in de komende vragen weg. En die uitzending van Zembla riepen heel veel vragen op. Waarom is dat overleg dan toch opgeschort? Ja, het ging eigenlijk meer over de uitzending van Zembla die daarvoor was. De zogenaamde doofpot-uitzending. En daarin bracht het programma allerlei feiten naar voren die erop zouden duiden dat DuPont in het verleden, want DuPont is de voorganger van Chemours in Dordrecht, dat die fabriek in het verleden echt gegevens had achtergehouden. Want die wisten hoe gevaarlijk de stoffen waren, de PFAS-stoffen waarmee ze daar werkten. En dat zouden ze dan niet hebben verteld aan de overheden. En daar draaide het om. En waar waren wij nou zo boos over als buren? Dat was dat de Chemours, dus de opvolger van DuPont, daarop reageerde met de stelling dat eigenlijk Zembla slechte journalistiek produceerde. Dat het niet waar was wat er gezegd was. En dat het oude feiten waren en dat ze dat al lang hadden weerlegd. Punt. En daarna werd uitgelegd hoe goed de fabrieken nu werkten. Nou, en wat wij nou vinden is dat dat een slechte reactie is. Want wij vinden dat ze beter hadden moeten uitleggen wat dan de feiten zouden zijn en wat hun antwoord daarop is. En dat hebben ze niet gedaan. En daarom zegt u, wij willen nu even niet praten. Nou, wij als burenraad hebben 4 keer per jaar een overleg met DuPont en Chemours. Wij zijn ook overigens ingesteld en wij zijn onafhankelijke buren. Wij zijn ingesteld op verzoek van die bedrijven. Wij vergaderen 4 keer per jaar in het openbaar met hen. Die vergadering van vorige week was al lang geleden afgesproken. En het leek ons dus een goed idee om dan in te gaan op die uitzending. Nou, dat vonden ze erg lastig. Want wat gebeurde daar ineens? Normaal zit er eigenlijk nauwelijks publiek op de publieke tribune bij ons. En ineens melden zich 20 mensen aan. Mm-hmm. Plus een hele grote hoeveelheid pers. En toen hebben die bedrijven gezegd, nou, in die situatie met zoveel emoties, et cetera, willen we eigenlijk niet met jullie vergaderen. Ja, kijk, dat is voor ons onacceptabel, want alles wat wij doen is openbaar. Wij maken er ook verslagen van al die vergaderingen, staat op onze website. Dus ja, toen hadden we een botsing. En die bedrijven zeiden, nou, we willen wel in september. Toen hebben we gezegd, dat is veel te laat, er is heel veel onrust in de omgeving. Er zijn heel veel vragen. En wij vinden eigenlijk dat die vragen nu beantwoord moeten worden. Want je zou inderdaad denken, juist nu na die uitzendingen van Zembla is een gesprek met omwonenden natuurlijk extra nodig. Ja, dat vinden wij dus ook. Want wij proberen juist de relatie tussen de bedrijven, dat is onze doelstelling, de relatie tussen de bedrijven en de omgeving zo goed mogelijk te maken. Maar ja, dit helpt daar natuurlijk helemaal niet aan. Maar wat willen jullie nu van Chemours als burenraad? Nou, wij willen nog steeds dat zij antwoord geven, dat zij reageren op de punten, de onderwerpen die aangedragen zijn door Zembla. Maar verder willen wij ook dat zij zich tegemoetkomender opstellen richting de omgeving. Er zijn ernstige verontreinigingen, bijvoorbeeld in sloten, rond volkstuinen. En zo is er meer. Dus ze zouden kunnen gaan nadenken wat ze daaraan kunnen doen. Nou, dat is op dit moment gebeurd niet, omdat er een rechtszaak loopt van de 4 gemeenten tegen Chemours. En die gemeenten die eisen schadevergoeding. En die hebben dus Chemours aansprakelijk gesteld. En eind september gaat de rechter daar een uitspraak over doen. En ja, daar wachten de bedrijven dus ook op. Maar ja, wij vinden dat ze alvast moeten nadenken over wat ze nou eigenlijk wel kunnen doen in tussentijd. Want wat zouden ze kunnen doen wat jullie betreft als burenraad? Nou, ze kunnen meehelpen onderzoeken hoe je verontreinigingen kunt weghalen. Ze kunnen zeg maar gedupeerde volkstuinders helpen, schadeloos stellen. Ze kunnen nog beter communiceren met de omgeving wat er allemaal aan de hand is. Dat zouden ze kunnen doen. Maar goed, ze hebben gezegd, wij als buren hebben het overleg opgeschort. Ze komen erop terug, waarschijnlijk in september. Dus dan zullen we wel zien. Maar we merken aan alle reacties van mensen uit de omgeving, maar ook vanuit de politiek en uit de pers, dat ja, ze hebben wel erg de schijn tegen hè, op dit moment. Wat willen jullie heel specifiek van Chemours? Want jullie willen niet dat Chemours weggaat, begrijp ik. Jullie zijn geen activisten die zeggen, deze fabriek moet weg. Nee, wij zijn geen activisten in de zin van die fabriek moet weg. Wij zijn ook geen applausmachine voor de fabrieken. Wij vinden met de overheden dat zij ervoor moeten zorgen dat de verontreinigingen worden weggehaald, zoveel mogelijk. En er is bijvoorbeeld nog een andere kwestie. Rond onder de fabriek is er PFAS gelekt. Dat is naar beneden gegaan. Op dit moment wordt dat wel beheerst. Het grondwater wordt beschermd. Maar de vraag is, kan dat ooit nog gesaneerd worden? Dat is één vraag die beantwoord moet worden. Als dat kan, ja, wie gaat dat doen en wie gaat dat betalen? En als dat niet kan, dan vinden wij ook dat de samenleving niet moet opdraaien voor de kosten daarvan. Want stel dat bedrijf ooit weggaat en die boel blijft zo liggen, ja, dan zullen de overheden wel weer wat moeten gaan doen. Dat zijn wij allemaal. En wij vinden dat de samenleving niet voor die kosten op zou moeten draaien. Wanneer gaan jullie daadwerkelijk weer praten met Chemours, denkt u? Ja, dat hangt van hun af. Wanneer zij komen met een aanbod om ons toch dingen te vertellen. En dan wel graag in het openbaar. Dank. Dus, we zijn benieuwd. Dank. Bert Kandel, voorzitter van de Burenraad van Chemours. Dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Zeg Radio 1, vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Gevlucht voor de oorlog, maar toch tijdelijk teruggaan naar huis. Oekraïners in Nederland kunnen met een speciale paspoortsticker op en neer reizen. En velen doen dat ook. Om hun man even te zien, dingen te regelen of, zoals Bogdan van 13, op zomerkamp te gaan. Bogdan woont met zijn moeder in Rotterdam en verslaggever Matthijs van de Wiel sprak hem in Oekraïne. Hij hoopt daar ook nog even zijn vader te zien die aan het front is. Wat moet je allemaal meenemen? Bergschoenen. En dan die schoenen voor de weer. Waterschoentjes? Ja. Wat gaan jullie doen? Trektochten, klimmen en zwemmen. En jullie gaan kamperen? Ja. Je spreekt Nederlands? Een beetje. Hoe komt dat? Ik zit al een schooljaar op schakelklas. En wij hebben 10 of 11 uur per week Nederlands. Hij controleert of alles in de rugzak zit. Heb je heel veel zin om te gaan? Ja, omdat ik heb vrienden daar en ik wil ze graag zien. Ik ben daar geweest 3 keer voordat de oorlog start. En vorig jaar? Vorig jaar was ik er niet, omdat ik was in Rotterdam. Hij is nu samen met zijn moeder even terug in een appartement. Alles nog precies is zoals op de dag dat de oorlog begon. Meteen daarna vertrokken ze. Mijn oude kleding. Mijn t-shirt, het is nu al te klein. Hoe is het om dan weer terug te zijn in je oude huis? Heel goed gevoel. Voordat hij vertrekt, probeert hij nog even met zijn vader te bellen. Hij kan niet altijd bellen, omdat soms hij is bezig met de oorlog. Hij is een militair in het oosten van Oekraïne. Doet dat met de dronen. Dronepiloot? Ja, dronepiloot. Wat vind je daarvan? Ik vind dat het is heel gevaarlijk. En ik houd van dat niet, maar het is de ding wat iemand moet doen. Ben je trots op hem? Ja, natuurlijk. Iemand moet dat doen. Niemand wil dat ons land Russisch wordt. Nu lukt het. Hallo. Hallo. Privet. Zijn vader komt in beeld met een camouflagedoek voor zijn mond, over zijn neus getrokken. Zijn vader vertelt over zijn drone. Hij noemt het zijn vogeltje. Die is door de Russen beschoten, maar ze hebben hem gerepareerd. Hij slaapt weinig, omdat ze 's nachts gaan jagen, zoals hij het noemt. Ze nemen afscheid. Hoe is het om hem zo te zien? Dat is heel goed. En wanneer ik ben in Rotterdam, het is heel belangrijk om hem te zien. Ga je hem deze vakantie nog zien? Misschien als het kan. Dat is de meest belangrijke ding om naar Oekraïne te gaan. Om hem meer te zien? Ja, ik wil hem heel graag zien. It will depend of the situation on the front. Het is maar de vraag of dat gaat lukken, zegt moeder Natalia. I hope so, but I'm not sure. Het is voor allebei heel belangrijk. For both of them, I'm sure that for his father it's very important because he's fighting for his family. Hiervoor vecht zijn vader. Protecting his land. Mensen die dit horen zullen zich misschien afvragen: waarom moeten ze in Rotterdam worden opgevangen als ze zelfs op vakantie in Oekraïne kunnen gaan? Mm-hmm. We're living in Rotterdam and we decide to live in Netherlands. Ze zijn gevlucht omdat ze het hier te gevaarlijk vindt voor haar zoon. It's safe for my son to live here. De ene week is het rustig, maar de andere niet. You never know which building they will attack. And also in winter. Ze wonen op de 17e verdieping. In de winter was er geen stroom, geen water en geen verwarming. And also kids are sitting at home. En de Oekraïense school van Bogdan geeft alleen online les. I don't want him to be all the day at home. Als ik het je nu vraag, waar zou je het liefste willen wonen? Ik denk ik kan dat niet antwoorden, omdat hier is het meer gevaarlijk. Maar hier voel ik mij als ik ben thuis. Maar in Nederland, ik kan heel goed leren en het is veilig in Nederland. Dat zei de 13-jarige Bogdan tegen verslaggever Matthijs van de Wiel. Begrafenissen en concerten gaan niet samen, vinden volgens Omroep Brabant zo'n 50 nabestaanden in Breda. Die nabestaanden die hun dierbaren hebben begraven op begraafplaats Zuilen in Breda demonstreren tegen de nieuwe plannen die de eigenaar met het kerkhof heeft. De directeur wil er een soort arena met podium neerzetten waar ook concerten kunnen worden gegeven. En zei die hier eerder over, DJ Chesto mag zeker in Park Zuilen komen optreden. Maar daar is lang niet iedereen blij mee. Moet hier rustig zijn, een oase van rust. Zuilen moet gewoon blijven waar Zuilen voor bedoeld is. Een begraafplaats. De naam zeg ik toch al. Een park, waar weer hier een mooi park, Valkenpark in Breda. We hebben een mooie binnenstad, daar kunnen we voor plezier in gaan. Hier komen wij om te rouwen. Ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen die houden van muziek als ze aan het rouwen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat DJ Chesto dan niet het eerste is waar je aan denkt. Aan de andere kant, ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. De directeur van de begraafplaats Zuilen in Breda bedenkt dit soort dingen naar eigen zeggen om de begraafplaats te bekostigen. Wie nog een oude iPhone in de la heeft liggen, moet die nog maar even bewaren, want zo'n oudje kan nog aardig wat geld opleveren. Bij een Amerikaans veilinghuis ging de allereerste versie van de iPhone uit 2007 onder de hamer voor $190.000. En dat is ruim 300 keer de oorspronkelijke aanschafprijs, berekende RTL Nieuws. Ik moet er wel bij zeggen, het was niet zomaar iemands iPhone van iemand die betrokken was bij het ontwerpteam van Apple. En misschien nog wel belangrijk, en dat zou bij veel mensen toch wel een probleem worden, hij zat nog in het cellofaan. Oeh, dat is jammer, want ik heb er ook een uit die tijd. Heb jij er ook nog eentje uit 2007? Zeker wel, in New York gekocht zelfs. Ik hoor nu zo langzamerhand toch een prijs aankomen van... Ja, ik zag dit bericht voorbij komen. Ja. Ik ben toch even naar de berging gelopen. Maar ja, die 190.000 die ga je niet halen als het niet in plastic zit. Maar als jij er eentje hebt uit 2007, dan vermoed ik dat die iPhone 1 echt nog wel iets waard zou kunnen zijn. We horen wel of je hier morgen nog zit of dat je naar de Bahama's bent vertrokken. Wat te doen met mislukte asperges? Soms groeit de groente slecht door een nat en koud voorjaar. En daar krijg je kromme asperges van die niet worden verkocht. Tenzij er iets anders van maakt, meldt RTV Drenthe. Het Field Lab in Meppel bedacht namelijk de asperge bitterbal. Die gaan we afzetten bij lokale bedrijven. Dus restaurants, maar ook we gaan het ook gebruiken voor onze eigen catering bijvoorbeeld. Om steeds meer mensen bewust te maken van het feit dat we dus heel veel van dit soort reststroom hebben. Die eigenlijk nog prima te eten zijn. Ja, aspergebitterbal. Ik zie het wel voor me, ik proef het wel voor me, dan beter zeggen. Het ligt zo'n 160 kilo kromme asperges in de vriezer van dit Field Lab. Kortom, er worden nog een hoop bitterballen daar in Meppel gemaakt. Ja, de Vierdaagse van Nijmegen is dus begonnen. Hebben we al een paar keer gehoord van onze verslaggever Vincent van Rijn. Maar dit jaar zonder recordloper Bert van der Lans. Maar liefst 71 keer liep de 91-jarige Bert de tocht. Dit jaar zit hij vanwege zijn gezondheid langs de kant. Dat vindt Van der Lans best lastig, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Ja, deze week wordt moeilijk. Maar vergeten is de recordloper zeker niet. Een groep kinderen ging aan de vooravond van de Vierdaagse als verrassing bij hem op bezoek. En Bert kon zo meteen wat tips geven aan de jonge wandelaars. Lekker ontspannen, denk niet aan de afstand, maak plezier en geniet. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Twee files vallen op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg 10 kilometer met een half uur oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Finger. I follow rivers. Het is 8:08. Barbie Crocs, Barbie Skates of Barbie Pasta. Je kunt er de afgelopen weken maar moeilijk meer omheen. Barbie lijkt overal. Vanavond gaat de nieuwe Barbie-film in Nederland in voorpremière. En dat klinkt zo. Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. You guys ever think about dying? Een moederbedrijf Mattel is met tientallen merken een samenwerking aangegaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de verleiding komen een Barbie-pop of iets van roze kleding te kopen. En sommigen doen dat al in aanloop naar de film, merkt ook Paul Bouwman. Hij verkoopt met zijn winkel in Dordrecht al 38 jaar Barbies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Barbie gaat al sinds 1959 mee. Wat is toch het succes van deze pop? Ik denk zeker de diversiteit van Barbie door de decades heen en voorop de mode. Ze gaat natuurlijk met iedere trend mee, daar zijn ze goed in bij Mattel. Ze zetten ieder jaar zetten ze de laatste mode op de markt met Barbie. Dat spreekt voornamelijk ook verzamelaars aan en natuurlijk de kinderen, de fantasy-series die ze uitbrengen. En merkt u al iets van die extra Barbie-hype door de film in de winkel? Al weken, ja, het is al weken aan de gang. Ze zijn natuurlijk een paar weken geleden met de promotie van de film. En we merken in de verkoop dat de verkoop stijgt in alle soorten poppen. Niet alleen in de Barbie movie dolls, maar gewoon in het algemeen. Dus ook de oudere Barbie poppen zijn populair. Wie hebben daar dan nog interesse in? Heel veel verzamelaars, kinderen sowieso natuurlijk voor de speellijn, maar wij zitten sowieso 95% in de verzamelwereld. En wat we zien, is dat de generatie jaren 80, jaren 90 begint te verzamelen. Ontdekken hun eigen Barbie omdat ze die gaan zoeken, omdat ze zelf kinderen hebben of andere reden. Komen op de Barbie-markt terecht via internet, bij ons in de winkel, herontdekken Barbie en beginnen te verzamelen. Dus dat is wel een hele leuke tendens. Dat het verschuift. Dus de mensen van vroeger die willen de nostalgie terug. Van de jaren 60, van de jaren 70. En nu begint de jaren 80 generatie in de jaren 90. En wat doet een beetje jaren 80 Barbie dan nu in de winkel bij u? Ze lopen heel erg op. Tegenwoordig een gemiddelde jaren 80 Barbie kan oplopen van 200 tot 300 euro in de doos. Helemaal compleet. Oké, dat zijn flinke bedragen die ermee te verdienen zijn. Ja, en dat heeft dan weer te maken dat heel veel verzamelaars uit die generatie proberen alles weg te kopen, dus dat pompt de prijs weer op. En wat merkt u dan van die marketingcampagne die op dit moment bezig is? Enorm veel. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel mensen willen naar de première. Heel veel mensen zijn nieuwsgierig. Komen naar de winkel, bellen ons. Komen met Barbies die ze zelf hebben om te laten taxeren. Komen kijken, komen kopen. Dus het is echt, ja, het slaat helemaal los wereldwijd. Want ik begrijp dat er zelfs een Barbie-conferentie is in Amerika. Er is afgelopen twee weken is er een Barbie-conventie geweest. Er zijn er ook in Europa. Mm-hmm. In september is de grote conventie in Madrid. Daar zijn wij allemaal aanwezig. Er zijn beurzen. En dat wordt echt allemaal officieel aangepakt. En daar wordt dus gesproken over Barbie, over vintage Barbie en dat soort dingen? Over alles. Alle decades komen daar te sprake. Plus er worden hele speciale uitgaven uitgebracht die alleen maar op de conventie te koop zijn. Dus ja, dat is ook al speciaal. En dan heb je geluk als je er eentje hebt. Want hoe zorgt de film ervoor dat het toch ook volwassenen trekt? Er is een hele grote markt van verzamelaars. Meer dan dat de mensen denken. Dat is echt wereldwijd. En ik denk zeker dat in de film, dat is heel slim gedaan, vind ik zelf. Dat zien we in de teasers en de trailers. Mm-hmm. Barbie draagt allemaal iconische outfits door de jaren heen. Ze beginnen met het zwart-witte badpak. En door de film heen draagt ze allemaal outfits die zo populair waren in de afgelopen 65 of 64 jaar dat ze al bestaat. En dat trekt ook heel veel verzamelaars aan. Dat brengt hun terug naar hun kindertijd. Hè. Dat is de Barbie die ik vroeger had. Mm-hmm. Plus dat er heruitgaves tegenwoordig van die edities zijn. En ja, die kunnen ze dan makkelijk kopen. Dus ja, het spreekt enorm veel, zowel kinderen, maar zeker ook volwassen mannen, vrouwen. Het spreekt iedereen aan. Doordat al die outfits en al die accessoires tevoorschijn komen in de film. En wanneer gaat u zelf de film zien? Of heeft u hem wellicht al gezien? Nee, we hebben hem niet gezien. We hebben wel voorstukken gezien op de conventies. Maar we gaan vanavond naar de première. En heeft u er zin in? Ja, absoluut. Ik ben reuze benieuwd. Want ja, er komen steeds meer trailers tevoorschijn natuurlijk. Dus ja, het ziet er heel komisch uit. Het ziet heel gelikt eruit. Maar ik ben reuze benieuwd hoe heel de film is. Dank u wel. Paul Bouwman van de Barbiewinkel in Dordrecht. Die dus vanavond naar die première gaat van Barbie. Radio 1 Podcast. Wat een heerlijke overwinning. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Na zoveel tours te hebben gereden, lijkt het me heerlijk. Lekker met je handen in de lucht over de streep. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik vond het ook ontroerend dat hij een Engelse verslaggever te woord stond. En toen zei hij over Wout van Aert. We all know Wout is no pannenkoek. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. De dames stonden in pelotons van 37 voor hem klaar als hij zijn etappe had gedaan. Maar wat een drama. School er in zijn leven. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het zat eraan te komen. Fietsenmaker Van Moof is failliet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wouwgenoot. Het faillissement van de Amsterdamse fietsenfabrikant Van Moof is door de oprichters bekendgemaakt in een interne mail die de NOS in handen heeft. Van Moof vroeg eerder al uitstel van betaling aan nadat er problemen waren ontstaan met de reparatieservice. De elektrische fietsen gingen vaak kapot en er was een tekort aan onderdelen. In een bericht aan medewerkers laten de Van Moof oprichters weten dat het niet is gelukt de tijd te keren. Ze bedanken de honderden werknemers voor hun inzet bij het bedrijf de afgelopen 14 jaar. De Griekse brandweer is vanochtend weer met blusvliegtuigen de lucht ingegaan om 3 grote bosbranden niet ver van Athene te bestrijden. 2 lijken er nu onder controle. De derde, bij de stad Thebe, is veel moeilijker te bestrijden omdat die in een dichtbegroeide vallei woedt en er bovendien een stevige wind waait. Vanwege de Griekse bosbranden zijn gisteren 3 badplaatsen op een uur rijden van Athene geëvacueerd. Ook veel vakantiegangers moesten op stel en sprong vertrekken. Griekenland heeft te maken met een hittegolf met temperaturen van boven de 40 graden. In China zijn bijna 250.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Talim. Die kwam gisteravond aan land in de zuidelijke provincie Guangdong en trok daarna over zee en kwam opnieuw aan land in de provincie Guangxi, die aan Vietnam grenst. De orkaan zorgt voor windsnelheden tot 140 km per uur en golven van 6 meter. Er gaan filmpjes rond van voetgangers die wegwaaien, omgevallen bomen, wegdrijvende auto's en een aangespoelde walvis. De Israëlische president Herzog heeft vandaag in het Witte Huis een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. De VS en Israël proberen de banden aan te halen nu er in de VS grote zorgen zijn over de rechtsstaat in Israël. Israëliërs gaan al maanden de straat op uit protest tegen de inperking van de macht van het Hoge Rechtshof door de regering Netanyahu. Toch heeft Biden gisteren met Netanyahu gebeld en hem uitgenodigd voor een bezoek dit najaar. President Herzog, die nu dus in Washington is, spreekt morgen het Amerikaanse congres toe. Het is de tweede keer dat een president uit Israël dat doet. In Polen zijn 5 mensen om het leven gekomen toen een klein vliegtuig neerstortte op een hangar van een skydivecentrum. De piloot is overleden, net als 4 mensen die in de hangar aan het schuilen waren voor noodweer. Verder zijn er 8 gewonden, onder wie een kind. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk met het vliegtuig gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. De politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het kon gebeuren. Het weer, een mix van wolken en zon vandaag. In het noorden mogelijk ook een bui. De temperatuur ligt tussen de 20 en 26 graden. Morgen vallen er verspreid over het land een paar buien. Het is dan ook wat koeler, 21 tot 24 graden. Is het nog steeds een rustige ochtendspits, Wijnand Zwaan? Ja, zeker hoor. Het valt echt reuze mee met de files. Af en toe duikt er een file op, maar dan heeft het ook wel een bijzondere oorzaak. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden op de A29 bij de Haringvlietbrug die leiden tot extra drukte op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar is het oponthoud een kwartier. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even... Helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Het NOS Radio 1-journaal. Het stond sinds zijn oprichting in 2009 bekend als een van de innovatiefste bedrijven van Nederland. Maar fietsenmaker Van Moof is inmiddels failliet verklaard. Nick Wouters van de economieredactie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden vorige week al over allerlei problemen bij Van Moof. En nu is dus definitief het doek gevallen. Ja, de oprichters hebben zelf een bericht verspreid. Taco en Thies Callier hebben een mail gestuurd naar de medewerkers van Van Moof. En daarin gezegd, hebben ze gezegd, we zijn... ontzettend bedroefd dat we moeten melden dat het bedrijf failliet is verklaard. Ik haperde even, omdat ze het natuurlijk in het Engels hebben opgeschreven. Internationaal bedrijf. Yeah. Maar daar we komt are het broke, of nee, wat is failliet in extremely het Engels? Extremely sorry, bankruptcy. Bankruptcy, ja, of course. File for bankruptcy. Ja, dat is wel enorm balen voor klanten die een fiets besteld hadden natuurlijk. Ja, die zagen dit wel aankomen vorige week. Ja, zeker als je het besteld hebt, dan heb je echt problemen als je een aanbetaling gedaan hebt. Want dat geld ben je kwijt. Je bent nu een van de schuldeisers van Moof. Nieuwsuur was vorige week bij een filiaal van Moof en trof daar al verontruste klanten. Schaamteloos hoe jullie met ons geld omgaan. Sorry dat ik het even zeg hoor. Het is schaamteloos. En dan hou ik het echt netjes. Ik heb een fiets besteld, maar die komt niet. Ja, hij zou er binnen 10 dagen zijn, vond ik wel heel opportun. Maar nee, hij komt niet. Nee, en die komt voorlopig... Die gaat ook gewoon helemaal niet meer komen. Je weet het nooit helemaal zeker, maar zoals het er nu uitziet... gaat die fiets er inderdaad niet komen. En kan deze mevrouw zich melden als schuldeiser... en moet ze dan hopen dat er op een gegeven moment toch nog de curatoren zien... dat er geld over is en dat zij dan haar geld terugkrijgt. Maar ja, dat is echt afwachten en het gaat lang duren. Alle klanten die van Moof maken zich nu zorgen. Want die onderdelen van die fiets, dat was een van de speerpunten. Wij maken die allemaal zelf, zeiden ze bij Van Moof. Die kun je niet bij een andere fabriek bestellen. Ja, nu het bedrijf failliet is, zijn die onderdelen er dan nog? Nou, het antwoord is voorlopig nee. Je kan je fiets niet meer laten maken. Quickfit was een van de bedrijven die laatst gezegd heeft... we werken samen met Van Moof, wij gaan reparaties uitvoeren. Maar dat bedrijf zegt nu ook, de onderdelen bij ons, die zijn ook op. En we hebben ze wel besteld bij Van Moof. Maar of we ze gaan krijgen, dat is afwachten. Ja, en dus dat is heel onzeker. En dan heb je ook nog de app die je nodig hebt om je fiets te ontgrendelen. Nou, daarvan zegt Van Moof, die blijft voorlopig werken. Voorlopig? Inderdaad, geen garanties en bereid je wel voor dat je toch handmatig het slot eraf moet halen, dat je een eigen code moet invoeren. Dus allerlei onzekerheid is er. Oh, trouwens, voor die mensen die hun fiets ter reparatie hebben aangeboden, is er wel goed nieuws. Want de curatoren hebben gezegd, we zorgen dat je binnenkort je fiets weer kan ophalen.

gevallen van vermoedens van fraude. Dat hebben we natuurlijk niet kunnen controleren. Maar dat is wel het meest extreme voorbeeld. In de media, dat hoor je soms ook, dat een beheerder met heel veel geld ervan doorgaat. Maar nogmaals, dat zijn wel de uitschieters, hoor. Dat vindt sporadisch plaats. De meeste de klachten gaan over die communicatie. En dat levert ook gewoon al heel veel frustratie op binnen de VVE. Als je mails niet worden beantwoord, of als je met een lekkage zit die niet wordt opgelost, dat zorgt gewoon voor hele vervelende situaties. Dat zei Valeska Hovener van de vereniging Eigen Huis. 1700 Nederlandse vrouwen dagen het Duitse farmaconcern Bayer voor de rechter. Dat meldt het FD. De vrouwen stellen in een collectieve claim dat een sterilisatieimplantaat van Bayer ernstige lichamelijke schade heeft veroorzaakt, onder meer aan hun eileiders en baarmoeder. De vrouwen praten al 2 jaar met het Duitse farmaciebedrijf volgens het FD zonder resultaat, en dus stappen ze naar de rechter en eisen elk 10.000 tot 40.000 euro schadevergoeding. Demissionair minister van Volksgezondheid Kuipers vindt dat de samenleving zich niet blind moet staren op een ziekenhuis en een spoedpost op elke hoek van de straat, zegt hij in het AD. Volgens Kuipers zijn mensen vaak beter af bij een apotheek, huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. Verder noemt de demissionair minister het in de krant frustrerend dat hij vanwege de val van het kabinet niet op lange termijn aan de gang kan met zijn plannen voor de zorg. Criminelen die worden betrapt als ze drugs halen uit containers in Rotterdam hebben vaak al een enorm strafblad, meet de Telegraaf. Uit cijfers van de Rotterdamse Zeehavenpolitie blijkt dat de 900 geregistreerde drugsuithalers zo'n 8000 delicten op hun naam hadden staan, oftewel gemiddeld 8 tot 10 misdrijven per uithaler. Ruim 100.000 mensen in Haiti krijgen door inflatie deze maand geen eten vanuit het Wereldvoedselprogramma van de VN. De prijzen zijn zo erg gestegen dat de VN-organisatie de kosten niet kan dekken, meldt The Guardian. En het probleem dreigt nog groter te worden. Voor het einde van het jaar is het Wereldvoedselprogramma op zoek naar $121 miljoen. Anders komt de voedselvoorziening van ruim 750.000 Haitianen in gevaar. En in Death Valley, in de Amerikaanse staat Californië, is sprake van hittetoerisme, meldt de BBC. Een wereldwijd hitterecord van 56,7 graden uit 1913 zou daar zomaar eens kunnen sneuvelen. En daar komen mensen op af die het van dichtbij willen meemaken. De laatste 10 jaar is het volgens een medewerker van het Nationale Park sowieso al erg warm, zelfs voor Death Valley begrippen. 7 of Death Valley's top 10 hottest summers happened just in the last 10 years. In de afgelopen 10 jaar werden volgens de parkmedewerker 7 van de 10 heetste zomers in Death Valley gemeten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is nog steeds geen sprake van een ochtendspits, maar er staan wel een paar files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Muiden 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, daar is maar 1 rijstrook open. De A7 Heerenveen richting Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Groningen file. Voor knooppunt Euvelgunnen is het oponthoud een kwartier, de weg staat dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg 10 kilometer met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En om 7:15 gaan we naar Nijmegen, want ruim 45.000 wandelaars gaan vandaag weer op pad voor de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze lopen afstanden van 30, 40 of 50 kilometer. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur vertrokken. Verslaggever Vincent van Rijn is daar ook. Zie je al mensen die het nu al moeilijk hebben? Nou, eigenlijk niet. Op het oog loopt iedereen er nog wel behoorlijk fris en fruitig bij. Omstandigheden zijn dan ook echt prima. Zonnetje, graad of 15. Ik sprak wel een uur geleden met medewerkers van het Rode Kruis. En zij hebben al een hulppost. En zij vertelden wel dat daar toch al wat mensen zich hebben gemeld. Met blaren, maar soms ook wel preventief. Om ervoor te zorgen dat klachten niet erger worden. En verder zie ik vooral heel veel mensen hier langs de kant zitten om aan te moedigen. En één daarvan is Karin Wichelman. En jullie hebben zelfs een tent gebouwd waar wandelaars helemaal kunnen zitten met een stoel en koffie krijgen. Ja, koffie en thee inderdaad. Stoelen staan hier voldoende. Ook voor de familie die hier altijd bij aanwezig is. Maar zeer voldoende voor de wandelaars ook. Ja. Waarom doet u dit? Ja, dat hebben ze even nodig, denk ik. Hè. Ze zijn natuurlijk alweer een eindje op weg. Dus dan is het even lekker om de benen te kunnen strekken. Even wat te eten ook en wat te drinken. Dus daarom. Maar toch al relatief snel in het parcours. Hè? We zitten nu op kilometer of 13, 14. Waarom bent u niet helemaal aan het einde gaan staan? Nou ja, hier zijn ze nog fris en fruitig. Hè? Hier wordt nog veel geklapt en gezongen. Dus aan het eind zijn ze denk ik allemaal wel een beetje toe aan rust. En gewoon naar huis toe. Ja, ik zie daar ook iemand zitten. Hoe gaat het, mevrouw? Ja, best goed eigenlijk. De eerste kleine wondje is opgelopen. De nagel die gewoon in de andere teen drukt, maar dat mag de pret niet drukken. Ja, ik zie een plukje watten tussen uw tenen. Gaat dit wel goed komen? Want u moet nog zo'n eind. Ja, zolang je de ene voet voor de andere blijft zetten, kom je er vanzelf. Dus dit is allemaal erg overkomelijk. Zolang we nog geen blaren hebben, komt het allemaal goed. Nou, goed. Heel veel succes dan. Ook dan Karin Wiegelman. Collega Warner van der Lauw die sprak net met een aantal wandelaars en vroeg wat ze zoal bij zich hebben. Water, aquarius, twee bruine bollen, een eiwitreep. Volgens mij zat er ook nog een ontbijtkoekje in. Komkommer, tomaatjes en een bakje koffie. Kijk eens aan, kijk eens aan. U heeft ook een speciaal shirt aan waar Elst op staat. Heeft u voor elke dag een ander shirt? Ja, en een bijpassend hemdje. Een blauw hemdje onder een blauw shirt. Een roze hemdje onder een roze shirt morgen. Ja, morgen is het shirt roze. Ja. Overmorgen? Groen. Oké. Okay. Groen steek. Heeft u nog een speciale reden waarom u meedoet? Nou, eigenlijk ben ik vorig jaar niet uitgelopen en wilde ik nu wel uitlopen. En wat mag ik vragen wat de reden was vorig jaar? De warmte. En ik ben de donderdag zeg maar wel gefinished. Maar ik heb 12 uur en 5 minuten over gedaan. En ik kon niet meer lopen. Ik was zo'n pijn in mijn knieën dat ik daarom gestopt ben. En mijn man had me de EHBO ingeloodst. Dus vandaar eigenlijk. En nu getraind. Goed getraind. Deze wandeling ook al gelopen. Dus gaat nu lukken. Nou, we zijn collega's van. En een zusje van een collega. Dus wij dachten, we gaan met z'n allen de uitdaging aan om de Vierdaagse te lopen. Collega's, waar werken jullie? We werken in Nijmegen bij een notariskantoor. Collega's in Nijmegen, dus dit is voor jullie een thuiswedstrijd? Ja, zeker. Dus we wonen ook allemaal in Nijmegen, dus dat is ideaal. Hebben jullie dan ook wel vaker de Vierdaagse gelopen of hebben jullie vooral Vierdaagse feesten gedaan? Nou, vaker de feesten. Eigenlijk nog nooit de Vierdaagse gelopen. Jullie zien eruit alsof jullie stevig doorlopen. Hebben jullie een record dat gehaald moet worden? Nee, maar we houden van stevig doorlopen. En wat is er zo fijn aan stevig doorlopen? Dan ben je er sneller. Kan je meer van het weer genieten van de stad. Voor hoeveelste keer lopen jullie mee? Dit is onze derde keer. Wij komen uit Aruba en we hebben net een collega bij ons. Dit is zijn eerste keer. Dus wij zijn het al gewend, maar voor hem is het allemaal nieuw. En heeft u nog een speciale reden waarom u meeloopt? Nee, eigenlijk gewoon voor de gezelligheid. Oude bekenden tegenkomen. Ja, en vooral de gezelligheid, dat is het gewoon. Nou, bent u met 6 keer lopen al enigszins ervaren. Wat zijn uw tips voor mensen die misschien voor het eerst lopen? Genieten. Dat is het enige wat je kan zeggen. Goed op je benen, voeten zorgen, maar genieten. Geniet vooral van de omgeving en de mensen om je heen. Dat is gewoon het leukste. Een aantal van de ruim 45.000 wandelaars die vandaag zijn begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Kipfilet, kippendijen en drumsticks die worden in Nederland volop gegeten. Maar zo'n 70% van een kip wordt helemaal niet gebruikt. Flevo Campus en de Low Food Labs wilden daar iets op bedenken. Chefs, producenten en wetenschappers sloegen daarom de handen ineen en kwamen tot zo'n 10 nieuwe producten. Guus Nelissen van Flevo Campus liet ze zien aan onze verslaggever Miral de Bruyne. In het midden van de ruimte staat een tafel met een wit kleed, gedekt met allemaal kippenproducten, een stuk of 15. Sommige dingen te eten, zoals paté en salami, maar ook een soort van bouillonnetje. En sommige dingen niet te eten, zoals porselein en leer. Dit is een van die methodes die we inzetten om vraagstukken in die voedselketen te beantwoorden. En ik ben dan vanuit Flevo Campus eigenlijk met iedereen in de voedselketen aan het praten. Van, hey, wat doe jij en waar loop je tegenaan? Op een gegeven moment denk ik, ik was in gesprek met Johan. We zeiden, 70% van mijn kip wordt eigenlijk helemaal niet verwaard voor de kip waarvoor ik hem heb grootgebracht. Ja, daar moeten we dan sowieso zo'n lab op loslaten. Om ook te laten zien van, kijk eens wat een gigaverscheidenheid aan toepassingen daar eigenlijk nog steeds is voor een kip die heel erg laag, steeds lager in de keten wordt afgewaardeerd en soms zelfs als diervoeder eindigt. Ze hebben een stukje van Nemea. Ja, dat is leuk. Hey, ik ben Joël Leenders en dit zijn de kippen van de Oranjehoen. Dat is onze 5-sterren kip in Zwifterband. En het is ontzettend tof om die hier zo op tafel te zien liggen, klaargemaakt door al die chefs. Jullie gaan wat proeven? Ja, we krijgen onze kippenworst van Jerry. Prachtig. Van jullie eigen kippen? Ja, dat is ontzettend gaaf om dat hier te mogen zien. Er liggen hier ongeveer, ik denk, zo'n 15 producten op tafel. Wat is nou het leukste, lekkerste producten? Het is allemaal fantastisch. Dat leer, ik had nooit gedacht dat ik van mijn eigen kippen leer terug zou krijgen. Ik ga er niet wat mee doen, denk ik, verwacht ik. Die zeep vind ik wel fantastisch. Ik bedoel, zeep van kip. Nee, mijn favoriet is die elixir. Die elixir, daar kun je bijvoorbeeld soep van maken, een soort bouillon. Gewoon smaakversterken, ja. En dat je dat kan doen van iets wat wij eigenlijk niet weten te waarderen in de kip. Is fantastisch. Dat je daar zoveel smaak nog uit kan krijgen. Dat je daar iets wat gewoon een normale rijst zal zijn. Dat je daar gewoon een heerlijke rijst van kan maken. Ja, dat is een gouden vondst. Ik sta er wel echt van te kijken, ja, als boer. Mooi. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over voedsel. Want ja, kip is om te eten. Maar Billy van Katwijk, jij hebt ook iets anders gemaakt, hè, van die oranje hoen. Ja, want die kippenbotten, die kunnen we natuurlijk niet opeten. Dus Isaac en Jerry die hebben daar bouillon van gemaakt. En ik heb van dus die botten die daarvan dan weer overblijven, die heb ik helemaal schoongemaakt en gestookt en daar porselein van gemaakt. Dus dit is het geluid van de porselein. Het is best wel stevig. Ja. Ja, dus porselein is altijd heel sterk. Ja, dus het is ook op hele hoge temperatuur gestookt. En is dit dan ook in de toekomst voor, nou ja, gewoon de consumenten betalen? Of is dit wel echt een heel kostbaar proces? Ja, het materiaal is niet kostbaar, hè, die kippenbotten. Maar het heeft wel veel arbeid. En misschien is dat te schalen, hè, mocht dat daar heel veel interesse in zijn. Maar nu zie ik het echt voor me in een restaurant in een hoog segment. Dat ze een verhaal kunnen vertellen van het servies waarvan je eet. Is weer gemaakt van de botten waarvan we van de bouillon die we maken. Dat is een soort van daarmee een heel verhaal. Of dat die cirkel sluit. En is dit nou de toekomst om van eigenlijk restafval van eten voorwerpen te maken? We kunnen wel hier alleen de filets eten en de rest elders ter wereld dumpen. Maar dat is niet een duurzaam systeem en dat is wel heel efficiënt. Maar ik geloof ook dat we juist dat verhaal moeten vertellen van waar komt ons eten vandaan en waar komen onze spullen vandaan en hoe is dat gemaakt en door wie. En dat een heel belangrijk verhaal is om weer een soort van andere relatie te krijgen ook met spullen. En dus ook op die manier dat we ook beter voor onze spullen gaan zorgen. En het ook kunnen gaan repareren. En meer of zelf dingen maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik denk niet per se dat we voor ogen hadden dat wij hier die 70% een nieuwe markt zouden geven. Maar we stippen en dat vraagstuk aan. Hè? Want waarom moeten we het normaal vinden dat we alleen maar dijen en filet eten en dat de rest dan wordt afgewaardeerd? En kijk eens wat je er allemaal mee kunt. Waardoor je uiteindelijk bijna symbolisch gezien ook echt iets moois neerzet. De kip dus helemaal gebruiken. Een reportage was dat van verslaggever Miral de Bruin. Bird, Wicked Song. In de studio, Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie zo allemaal bespreken? Richting de politiek, over het samen optrekken van GroenLinks en de PvdA. Dat was natuurlijk gisterenmiddag een flinke ontlading. Een oorverdovend applaus en twee toch wel emotionele partijleiders. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kijkt u er thuis tegenaan? We zeiden al een beetje gekscherend, de oude socialist en de groene bakfiets die samen gaan. Kan dat wel? Voor melk elite en... Er komen genoeg kwalificaties voorbij. De samenwerking van GroenLinks en PvdA is de redding voor Links-Nederland. Dat is de stelling waar u over mee kunt praten. Stemt u al heel uw leven met hart en ziel PvdA? Is dit dan ook een historisch moment voor u? Of had het wat u betreft misschien nog zelfs een stap verder mogen gaan met een Partij voor de Dieren erbij of een SP? Ziet u dat hele samen optrekken juist als een ideologische uitholling van de klassieke sociaaldemocratie? Bent u overtuigd GroenLinks'er? Is dit dan de beste of misschien ook de enige manier om de strijd met rechts serieus te kunnen voeren? En als u wat meer op de rechterflank stemt, ben ik ook wel benieuwd. Ik denk, nou ja, dit is wel een serieuze vuist straks tegen ons bij de verkiezingen. Kortom, wie ziet het gebeuren? Na 20 jaar weer een linkse premier. Praat er straks over mee. Bel nu alvast op 0800 1101. De stelling dus, de samenwerking van GroenLinks en de PvdA is de redding voor Links-Nederland. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Fietsfabrikant Van Moof is failliet verklaard, schrijven de oprichters van het bedrijf in een mail aan medewerkers. Het bedrijf vroeg vorige week uitstel van betaling aan na problemen met de reparatieservice. De e-bike modellen gingen vaak stuk en onderdelen waren moeilijk te krijgen. De Griekse brandweer is nog altijd bezig met het bestrijden van 3 grote bosbranden niet ver van Athene. 2 daarvan lijken onder controle. Maar een 3e bij de stad Thebe is hardnekkiger omdat die in een dichtbegroeide vallei woedt. Gisteravond moesten 3 Griekse badplaatsen worden geëvacueerd omdat het vuur te dichtbij kwam. In China zijn zo'n 230.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Die kwam gisteravond al land in het zuiden van het land. Er zijn windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Over slachtoffers in China is nog niets bekend. Afgelopen nacht zijn Oekraïnse steden aangevallen met Russische drones en mogelijk ook met ballistische raketten. Onder meer Odessa aan de Zwarte Zee was een doelwit. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Rusland zegt dat er afgelopen nacht 28 Oekraïnse drones boven de Krim zijn onderschept. En bij een vliegtuigongeluk in Polen zijn 5 mensen om het leven gekomen. Een kleine Cessna stortte neer op het hangar. De piloot kwam om, net als 4 mensen die in de hangar aan het schuilen waren voor noodweer. Er zijn ook 8 gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. We gaan naar Roosmarijn Knol van Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt vandaag een stralend zonnige zomerdag. Temperaturen tussen 20 en 26 graden. Verschijnen af en toe wel wat sluierwolken. Een beetje van die veerachtige structuren aan de lucht. En vanmiddag zullen er ook wat stapelwolken opbollen. Maar op de meeste plaatsen leveren die geen buien op. Alleen in het noorden kan een enkel buitje overtrekken. Maar stelt allemaal niet veel voor. Ook weinig weinig wind vandaag. Een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Dus voor de Vierdaagse is het ideaal wandelweer. Maar ook voor andere activiteiten is het een prachtige zomerdag. Vanavond neemt in het noorden de bewolking iets meer toe. Temperatuur ligt dan rond 20 graden. En vannacht kan in het noorden ook wat motregen vallen. In het zuiden is het juist droog met nog wat meer opklaringen. En na vandaag? Ja, dan gaat het toch wel een klein beetje wat veranderen aan het weer. De wind gaat wat meer draaien naar het westen. Komen wat vaker buien onze kant op zetten. En de temperatuur gaat ook wat lager uitvallen. 'Smiddags meestal 20 tot 23 graden. En daarmee zitten we net een beetje onder het gemiddelde voor midden juli. Dankjewel, Roosmarijn. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de situatie op de wegen. We zien een paar problemen op de weg, vooral in het midden van het land en bij Amsterdam. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Blarikum en Muiden, nu 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een aantal personenwagens en er is maar één rijstrook open. Omrijden kan vanaf knooppunt Eemnes via Utrecht over de A27, A12 en de A2. Door de problemen op de A1 loopt het verkeer ook vast op de A6 vanuit Lelystad voor knooppunt Muidenberg. Het oponthoud is daar een kwartier. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Weer een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort bij Buitenveldert. Er staat nu 6 kilometer file met een half uur op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg 10 kilometer met een half uur op onthoud door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. De renners in de Tour de France gaan vandaag tegen de klok rijden. Na de rustdag van gisteren staat de eerste en de enige tijdrit van deze koers op het programma. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe belangrijk is deze tijdrit? Het zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn, omdat die verschillen tussen de nummer 1 en 2 in het klassement, hè, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, ja, dat wordt maar niet groter. 10 seconden is het nu na dik 2 weken Tour de France. Ja, en dan zou die tijdrit wel eens verschil in kunnen aanbrengen. Vooral ook omdat het een lastige tijdrit is. Hij is helemaal niet lang, hè? 22,5 kilometer. Er zitten 2 beklimmingen in. Die eerste klim telt niet mee voor het bergklassement. Maar ze moeten daar toch serieus omhoog. En dan op het einde, dan is er een klim van de tweede categorie. 2,5 kilometer tegen 9,5%. Dat is echt heel steil. Grote vraag is ook, komen er fietswissels of niet? Dat blijft ook altijd nog een aardig ding, hè? Omdat renners vaak op het vlakke op een tijdritfiets willen rijden. Maar op die slotklim dan misschien toch nog wel willen wisselen naar een gewone normale wegfiets, omdat ze dan beter kunnen klimmen. Kortom, het kan heel spannend worden. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat we na vandaag nog steeds een minimaal verschil hebben in het algemeen klassement. Ja, want is deze tijdrit eigenlijk niet te kort om echt verschil te maken? Dat zou je normaal gesproken zeker zeggen. Hè? Want als je een tijdrit wil hebben waarin echt behoorlijke verschillen worden gemaakt in het klassement, ja, dan moet het toch echt wel 30, 40 kilometer zijn en misschien zelfs nog meer. Punt is alleen dus vanwege dus die klim. Dat maakt het wel bijzonder. En daar zouden dus wel eens de tijdverschillen kunnen ontstaan. En bijvoorbeeld een pechgevalletje, ik noem maar wat, een lekke band. Of tegenwoordig met het schakelen, er kan ook wel eens een keer wat misgaan. Als er dan iets verkeerd loopt, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die tijdverschillen ineens flink oplopen. En dan krijgen we eindelijk een serieus gat tussen de nummers 1 en 2. Dan weet je alleen niet wie er 1 staat en wie er 2 staat. Ja, die nummers 1 en 2, Vingegaard en Pogacar, wat kunnen beide in een tijdrit? Ja, ze zijn allebei echt absolute wereldtop in de tijdrijden. Zoals eigenlijk wel vaker, hè. In de Tour de France zie je dat de echte toppers op allround gebied, dus de echte klassementsrenners toch ook vaak nog in zo'n Tour de France een hele goede tijdrit kunnen afwerken. Er zijn natuurlijk specialisten, denk daarbij bijvoorbeeld aan Wout van Aert. Dat vind ik persoonlijk wel een hele grote favoriet voor de etappezege van vandaag. Maar daarachter zullen toch echt, direct daarachter zullen toch die twee ook hoge ogen gaan gooien. En als je kijkt naar de onderlinge verschillen tussen die twee, de tijdritten die ze tegen elkaar hebben gereden, ben ik geneigd om Jonas Vingegaard weer een beetje voordeel te geven. De laatste tijdrit bijvoorbeeld in de Tour die Jonas Vingegaard vorig jaar won, daar was hij sneller dan Tadej Pogacar. Moet wel bijgezegd worden dat het toen wel duidelijk was dat Vingegaard die Tour zou gaan winnen. De voorsprong was toen vrij comfortabel. Dus Pogacar heeft misschien niet echt volle bak gereden. Aan de andere kant, Vingegaard heeft toen juist ingehouden in die laatste tijdrit om zijn ploeggenoot Wout van Aert te laten winnen. Dus ja, dit is heel moeilijk te zeggen. Eigenlijk, als je kijkt naar de secondes die ertussen zitten, ook in al die tijdritten die ze tegen elkaar hebben gereden, dan zit er weer heel weinig verschil. Maar toch, licht voordeel voor Vingegaard. Maar wat denk jij? Weten we na deze tijdrit wie de Tour gaat winnen? Het zou aan de ene kant, dat zou heel mooi zijn. Dat zou betekenen dat we vandaag een bijzondere dag gaan meemaken. Mm-hmm. Aan de andere kant hoop ik natuurlijk dat dat verschil toch nog klein blijft. Zodat we de rest van de week, want we hebben nog een hele week, 6 dagen te gaan. Met morgen nog een hele zware bergrit. Echt tot boven de 2300 meter, de Col de la Loze. Daar kan ook van alles gebeuren natuurlijk. Daarna een heuvelrit en een sprintetappe. Je weet ook nooit wat daar gaat gebeuren. En dan krijgen we nog eens een keer op zaterdag een etappe naar Le Markstein. Dat ligt in de Elzas, dus in de Vogezen. Ja, ook daar is een aankomst min of meer bergop. Dus ook daar zouden nog wel eens tijdverschillen kunnen komen. Dus ja, aan de ene kant, ik hoop eigenlijk dat het spannend blijft tot het eind. Maar het zou wel eens beslist kunnen worden vandaag. Dankjewel, Gio Lippens. Het is bijna 9:50. De Israëlische premier Netanyahu heeft de soevereiniteit van Marokko over het grondgebied van de westelijke Sahara erkend. Netanyahu schreef dat in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed. Dit allemaal tot ongenoegen van de Marokkaanse bevolking. Contact met correspondent Samira Jadir in Rabat. Samira, die westelijke Sahara is al jaren een betwist gebied in Noord-Afrika. Hoe zit dat? Ja, dan moeten we even terug in de tijd. Sinds de decolonisatie van de Westelijke Sahara door Spanje in de jaren 70 wordt het grondgebied zowel door Marokko als door onafhankelijkheidsbeweging Polisario geclaimd. En dit gebied is aantrekkelijk omdat het rijk is aan grondstoffen en ligt tegen de Atlantische Oceaan. Dus dit conflict duurt al een tijdje. Maar sinds de Verenigde Staten in 2020 onder leiding van voormalig president Trump de Westelijke Sahara als Marokkaans grondgebied beschouwt, voelt Marokko zich enorm gesterkt. En nu wil Marokko dus ook doorpakken. Nou, heel het Marokkaans buitenlandbeleid is nu gericht op dat landen de Sahara als Marokkaans grondgebied gaan beschouwen. Dus als landen zaken willen doen met Marokko, moeten ze nu kleur bekennen wat betreft de Westelijke Sahara. En dat heeft Israël nu dus ook gedaan met deze erkenning. En waarom is het zo opmerkelijk dat Netanyahu inderdaad die Westelijke Sahara erkent als Marokkaans grondgebied? Ja, zo'n erkenning is natuurlijk een ruilmiddel. Dus Israël wil daar natuurlijk ook iets voor terug. De diplomatieke banden tussen Marokko en Israël waren jarenlang bevroren. Marokko koos altijd zichtbaar de kant van de Palestijnen. Maar een voorwaarde van de Verenigde Staten voor hun erkenning van de Westelijke Sahara is dat Marokko de diplomatieke banden met Israël zou gaan normaliseren. En dat gebeurt op zich ook wel. Marokko zet zich hier ook in de beeldvorming die er is omtrent Israël. Zo wordt hier heel erg de nadruk gelegd van dat veel Israëliërs van Marokkaanse komaf zijn. Er komen ook heel veel Israëlische toeristen nu. Dus wat dat betreft is dat alleen maar beter voor Israël. Maar ik zei al dat de erkenning van Netanyahu tot ongenoegen leidt onder de Marokkaanse bevolking. Hoe komt dat? Ja, en dat heeft alles te maken met de leefomstandigheden van de Palestijnen. Het merendeel van de Marokkaanse bevolking uit hun steun aan de Palestijnen. Dat zie je nu ook vooral terug op sociale media. Sinds Netanyahu dus die erkenning heeft gedaan. En je ziet dat ook terug in statements van verschillende Marokkaanse organisaties. Waarin ze zeggen van wij hebben geen erkenning van Israël nodig. Wij weten zelf dat de Westelijke Sahara bij Marokko hoort. Dus veel mensen hier waren ook niet zo heel erg blij met die normalisatie tussen Marokko en Israël. Maar dat kon de Marokkaanse burgers niet makkelijk uiten. Dat kunnen ze eigenlijk alleen maar uiten op sociale media. Want als ze hier tegen wilden protesteren, tegen die normalisatie tussen Marokko en Israël, kregen ze geen vergunning daarvoor. Dus je ziet echt op sociale media een heel ander geluid dan wat de Marokkaanse regering zegt. Maar Netanyahu heeft u ook aangekondigd een militair attaché naar Marokko te sturen. Met welk doel is dat? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is alleen maar aangekondigd. Maar Marokko en Israël werken nauw samen op het gebied van defensie en inlichtingen. Dus zo'n diplomaat wordt vooral een aanspreekpunt in Marokko. Ook wordt er al gesproken over samen wapens produceren. Wat dat betreft worden die banden alleen maar nauw, of is die samenwerking wordt steeds sterker. Ook wordt er gezegd dat Marokko momenteel bezig is om de status van hun verbindingskantoor in Tel Aviv te veranderen. Dat zou dan betekenen dat er sinds jaren weer dat Marokko een ambassade in Tel Aviv zal gaan openen. Dankjewel, correspondent Samira Jadir. Volgens The Guardian is het nog maar de vraag hoe vol de stadions zullen zitten bij het WK voetbal in Nieuw-Zeeland. Deze week beginnen de voetbalvrouwen aan de andere kant van de wereld, en volgens de Britse krant is nog niet de helft van de beschikbare kaarten verkocht. Volgens The Guardian is de sfeer rondom het toernooi wat slaperig. En de sportminister van Nieuw-Zeeland zou ook graag zien dat er meer kaarten worden verkocht, en hoopt dat het enthousiasme wel komt als het toernooi eenmaal is begonnen. Een grote sponsor gaf vorige week ook al 20.000 kaarten gratis weg om de verkoop te stimuleren. In Australië, dat samen met Nieuw-Zeeland het toernooi organiseert, loopt de kaartverkoop trouwens wel beter. Het is nog maar de vraag of de volgende Commonwealth Games doorgaan. Het grote sportevenement van het gemenebest staat voor 2026 op de planning. Ook weer in Australië, dan in de staat Victoria. Alleen de verwachte kosten zijn al verdrievoudigd. Te veel voor de staat Victoria, zegt de premier tegen de BBC. De organisatie is naar eigen zeggen diep teleurgesteld over die mededeling. Ook al omdat het grote moeite had om een kandidaat stad of staat te vinden. Victoria heeft inmiddels al meer dan 3,5 miljard euro uitgegeven aan het evenement. Het gemenebest sportevenement ging tot nu toe alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet door. Voetballer Tijani Reinders is uitgebreid terug te vinden in de laatste Italiaanse sportkranten. De speler van AZ hoopt vandaag zijn droomtransfer naar AC Milan af te ronden. Gisteravond was hij al in Milaan. En naar goed Italiaans gebruik stonden meerdere journalisten hem daar op te wachten. Hey. Forza Milan, are you happy to go to AC Milan? Very happy. Can't wait. Easy decision for you to go? Of course. How long did it take to you to say yes? I think after the first call I was like, I want to go. What is your dream now with Milan? To win the Scudetto, win the Champions League? Is that possible? Exactly what you said, of course. One Forza Milan for the fan and then we are done. Forza Milan. Nou, nog even samenvatten wat er allemaal in de diepte in de show besproken is. Hij was na één telefoontje al om toen Milaan belde, Reinders. Hij hoopte Scudetto, de Italiaanse landskampioenschap, of de Champions League met Milaan te winnen. En Hup Milaan. En hij moest nog één keer Hup Milaan zeggen en toen waren ze klaar. Ja. AC Milaan betaalt zo'n 20 miljoen euro voor Tijani Reinders. Daarmee wordt hij een van de duurste spelers uit de geschiedenis van AZ. En wat doe je als je als polstok hoogspringer van beroep bent, als je dat bent, maar je springstok niet mee mag nemen in het vliegtuig? Menno Vloon heeft het antwoord. Hij was op weg naar een belangrijke Diamond League-wedstrijd, meerdere wedstrijden in Polen, toen de piloot hem vertelde dat hij zijn stokken niet mee mocht nemen. Ja, dat zijn nogal lange stokken ook natuurlijk. Moet je bijna tot achter in de cabine meenemen dan. Vloon zag toen maar één oplossing. Snel in de auto springen en dan zelf maar naar Polen rijden, vertelt hij aan Omroep NH. Samen met een Amerikaanse springer reed hij 11 uur non-stop en kwam hij midden in de nacht aan in het hotel. Ja, en dat merkte hij een dag later wel op de atletiekbaan, want sportieve successen bleven uit. Ik voelde me toch niet scherp en ik zat ook echt lange tijd voor me uit te staren, zei Menno Vloon tegen Omroep NH. En toch heeft hij geen spijt gehad van deze beslissing. Hoe verloopt de ochtendspits, Wijnand Zwaan? Nou, niet druk. Er staan wel een paar files. De file met de meeste vertraging die staat nu op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden 12 kilometer met ruim een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk met een aantal personenwagens. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan vanaf Eemnes via Utrecht over de A27, A12 en de A2. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I'm a get right to it and ready. Raise it up and call

Nou, het grote voordeel is dat we gewoon in een veel vroegere fase een bevestiging hebben van het incident. En zo een overzicht hebben van wat men te plaatsen kan verwachten. Bijvoorbeeld een overzicht van alle hotspots van een brand. Die dan ook door het operationele veld ook al meegekeken kan worden. En het is dan de snelheid die het voordeel biedt? Ja, het is vooral de snelheid. Die eerste fase van incident is gewoon heel erg belangrijk, dat je zoveel mogelijk informatie hebt die bijdraagt in om beslagen ten ijs te komen en zo snel mogelijk en effectief mogelijk de brand of incident te bestrijden. Ja, u had het over hotspots. Maakt deze automatische drone alleen camerabeelden of kan die ook zien waar precies die warmtepunten zitten? Ja, hij kan beide. Het is, hij is uitgerust met een optische camera en een zogenaamde warmtebeeldcamera. En daarmee kunnen we ook de warmtepunten, de hotspots zien van bijvoorbeeld een brand. En speelt die drone nou alleen een rol bij het begin van een incident of ook echt tijdens de bluswerkzaamheden zelf? Ja, beide. De automatische drone is wel vooral gefocust op die beginfase van een incident. Op het moment dat die daar hangt, zal bepaald worden of aanvullende informatie vanuit de lucht nog nodig is, ook voor de repressieve handelingen, de bestrijding van het incident. En mocht het langer duren, dan komt er ook gewoon een bemand drone-team die het de automatische drone aflost. Nou mag volgens de wet binnen de bebouwde kom niet worden gevlogen met drones. Heeft u dan een ontheffing als Brandweer Twente? Hoe is dat geregeld? We hebben een vergunning, een ontheffing voor het vliegen boven niet-populated gebied. Dat wil zeggen dun bevolkt gebied. Dat houdt in dat je wel boven bijvoorbeeld industrieterreinen mag vliegen, natuurgebieden. En dat is voor ons al een hele mooie start. En uiteindelijk willen we naar de toekomst ook dat we ook boven dorpskernen en woonkernen mogen vliegen, uiteraard. En dat jullie dan een uitzonderingspositie krijgen? Nou ja, of wij een uitzonderingspositie hebben, dat zal misschien in eerste instantie zijn. Maar uiteindelijk wil je dat dit soort mogelijkheden natuurlijk ook wel breder zijn, ook voor andere hulpdiensten. Ja, het is nu nog een pilot, u gaf het al aan. Stel, die automatische drone blijkt inderdaad van toegevoegde waarde. Krijgen andere korpsen in het land er dan ook heen? Ja, we zijn als Twente zijn we een beetje de trekker van dit onderdeel van de automatische drones. En dat doen we ook om dat ook meteen voor de rest van Brandweer Nederland te gaan onderzoeken en borgen. Ja, en u bent dan een drone-specialist. U kijkt dan mee als die drone de lucht ingaat en voorziet de collega's van informatie. Moet ik dat zo zien? Ja, ik ben in dit geval inderdaad drone-specialist bij Brandweer Twente. En ik zorg ervoor dat de materialen op orde zijn en dat de drones naar de locatie vliegen en zorgen dat de juiste beelden ook bij de juiste personen terechtkomen. Dus het wordt een bijzondere tijd voor u de komende weken? Jazeker, maar niet alleen natuurlijk. Ik heb ook nog een aantal collega's die daar in meedraaien natuurlijk. Ja. Nou, heel veel succes de komende tijd. Martijn Zagwijn, drone specialist bij de Brandweer Twente. Het is 9:10. Australië heeft hoge verwachtingen van het Australische nationale vrouwenvoetbalteam, oftewel de Matilda's, op het WK. Dat begint donderdag in Australië en Nieuw-Zeeland. Dankzij het succes van de afgelopen jaren hebben de vrouwen een heldenstatus bereikt. Correspondent Meike Weijers sprak erover met fans langs de lijn. De spanning loopt hier al aardig op bij deze voetbalclub in het noorden van Sydney. Iedereen kijkt uit naar het WK dat binnenkort staat te beginnen. I am so excited. I think it's gonna change the game for women's sport in Australia. De 22-jarige Victoria Martin kan niet wachten. I think it's gonna create this incredible amount of momentum. We're gonna have so many more opportunities that we've already started, but it's just gonna be such an amazing platform for women's sport and right on home soil. Het is voor het eerst dat het WK in Australië wordt gehouden en ik denk dat het ervoor zorgt dat vrouwen in de sport eindelijk de aandacht en de kansen krijgen die ze verdienen. Dankzij het succes van de Matilda's is vrouwenvoetbal enorm populair in Australië. Maar dat was lang niet altijd zo. Toen Lee Wardell bijvoorbeeld jong was, werd ze nog uit haar lokale voetbalclub gezet. Someone saw me and said, that's a girl. Girls aren't allowed to play. So we got shown the rulebook. And the rulebook didn't have the word she in it. It only had the word he in it. So I wasn't allowed to play. Ze zeiden, ja, lees de regels er maar op na. Er staat overal hij en niet zij. Vrouwen spelen geen voetbal, dus ik mocht niet meespelen.

Chesky Brothers, Remember the Time. Er is verwarring over de wekenlange afwezigheid van de Chinese buitenlandminister Qinggang. Zijn laatste publieke optreden was op 25 juni... toen hij in Peking de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Rudenko ontving. Qinggangs aanwezige afwezigheid roept veel vragen op in China. Contact met correspondent Sjoerd den Daas. Ja, hoe vaak gebeurt het nou dat Chinese politici in soortgelijke functies zo lang buiten beeld zijn? Nee, het gebeurt wel iets vaker. Maar iemand die zo aanwezig is en nu zo afwezig is, zien we toch niet zo heel vaak. En meestal gebeurt dit op bijvoorbeeld provinciaal niveau. Maar zo dicht bij Xi Jinping, de man die meestal ook aan tafel zit naast Xi Jinping als er buitenlandse delegaties naar Peking komen, dat die nu opeens weg is, is toch in elk geval opmerkelijk. Zien we niet zo heel vaak. En het is echt onduidelijk wat hier nou precies aan de hand is. En je zei het al, 25 juni was de laatste keer dat we hem zagen. Russische delegatie, ministers van Sri Lanka, Vietnam. Tony Blinken, zijn Amerikaanse collega, was enkele dagen daarvoor nog op bezoek om maar even aan te geven hoeveel ontmoetingen, hoe vaak deze man normaal gesproken op het nieuws is. Maar dat is inmiddels 3,5 week geleden. En hij zou in principe afgelopen week ook naar de vergadering zijn gegaan van de ASEAN-ministers, Zuidoost-Aziatische ministers in Indonesië. Nee, daar werd Wang Yi naartoe gestuurd. Dus nee, wat daar precies gebeurd is, nog geen idee. Want hij is er normaal gesproken dus altijd bij. Hij is er eigenlijk altijd bij. En dat is waarom er ook heel veel vragen zijn gekomen. Bijvoorbeeld tijdens de persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou ja, daar werd in eerste instantie gezegd dat hij niet naar Indonesië ging vanwege zijn gezondheid. Nou, inmiddels wordt er op doorgevraagd, ook omdat er wat meer geruchten naar buiten komen. Je kan je voorstellen, op Chinese sociale media wordt dat stevig gecensureerd. Alleen accounts zichtbaar met blauwe vinkjes als je zoekt op de naam Qinggang staatsmedia bijvoorbeeld. Dan zie je dat daaronder wel een hoop commentaren zijn geschreven, maar dat we die allemaal niet mogen zien. Wordt allemaal actief verborgen. Maar als je dan wat dieper graaft, dan zie je wel wat mensen die op zoek zijn naar termen, naar karakters, om die censuur te kunnen omzeilen. En dan zie je ook wat er rondgaat op dit moment in de geruchtenmolen. Het zou kunnen zijn dat hij COVID heeft en daarom buiten beeld is. Dan is 3,5 week misschien al echt wel aan de lange kant. Maar ook dat er sprake zou kunnen zijn van een affaire met een verslaggever van Phoenix TV, groot tv-kanaal hier, Fu Xiaotian, waarmee die ook een kind zou hebben in Amerika. Feit is dat op dit moment niemand het weet. Maar dit is niet echt nieuws wat Xi Jinping kan gebruiken. Nee, zeker niet. Nee, Xi Jinping heeft deze man echt nog maar net gepromoveerd dit voorjaar. Het is een man die al veel langer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt. Vice-minister was van Buitenlandse Zaken. Toen gepromoveerd werd tot ambassadeur in Amerika. Daar eigenlijk nog maar heel kort zat. Een half jaar is het zo'n beetje geweest, denk ik. Tot hij werd gepromoveerd tot minister van Buitenlandse Zaken. Nee, Xi Jinping houdt er niet van als er dingen in zijn kring gebeuren. Als het inderdaad zo zou zijn dat hij inderdaad een affaire had, of als er iets anders speelt, anders dan gezondheidsredenen, ja, maakt dit toch dat Xi Jinping er zelf natuurlijk ook niet zo lekker op staat. Want dan zou dit in zijn geval echt een miscalculatie zijn geweest. Dankjewel, correspondent Sjoerd den Daas. Reactie aan de redactie. Een gesprek met de vereniging Eigen Huis was vanochtend vroeg ineens voorbij toen de verbinding uitviel. En dat vindt luisteraar Aja onvoorstelbaar. In deze tijd van technische mogelijkheden, hoe moeilijk kan het zijn om die mevrouw even terug te bellen op een gewone telefoon? Nou, dat is volgens mij wel geprobeerd. Ik kijk even naar de regie of dat inderdaad zo is. Nou, die kijkt niet terug, maar volgens mij is dat wel geprobeerd inderdaad. En Aja, die voor de vereniging Eigen Huis was niet meer te bereiken. En luisteraar Hans vond het vooral jammer, want hij was erg benieuwd naar het antwoord op de vraag die net door jou was gesteld, Simone. Ja, Hans, ik ook. Ja, het ging over problemen tussen verenigingen van eigenaren en beheerders. Dat zijn externe partijen die taken van het VVE-bestuur overnemen. En veel huiseigenaren zijn helemaal niet zo tevreden over die beheerders. De vereniging Eigen Huis is een klachtenmeldpunt begonnen en stond net op het punt te vertellen wat VVE's dan moeten doen als ze klachten hebben over beheerders. Nou, het is ons gelukt om Valeska Hovener van vereniging Eigen Huis terug te bellen. Welkom terug. Ja, hoi. Ja, dan alsnog het antwoord op die vraag. Wat te doen bij klachten over de beheerder? Ja, nou, dat je kan als VVE het beste beginnen om gewoon je klachten kenbaar te maken, hè, bij je beheerder. En met elkaar om de tafel te gaan zitten en ook afspraken te maken en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. En die afspraken ook vast te leggen in een document, zodat je elkaar er ook op kunt aanspreken. Ja, en als het dan echt gewoon onhoudbaar wordt, dan is het toch een zaak om het contract te beëindigen. En als er geschillen ontstaan, dan zou je naar een geschillencommissie kunnen. Alleen is daarvan wel de voorwaarde dat je als VVE aangesloten bent bij de geschillencommissie. En wat gaan jullie als vereniging Eigen Huis doen met de uitkomst van het meldpunt? Want 3/4 van de mensen die melden was ontevreden over de beheerder. Ja, nou, wij hebben in ieder geval hiermee alle signalen willen inventariseren. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Hè. Wij gaan marktpartijen hierop op aanspreken, ook om ervoor te zorgen dat het beheer beter gaat bij VVE's. We zijn ook een VVE-community gestart. Juist omdat we ook signalen kregen van VVE's dat de zoektocht naar een goede beheerder gewoon een hele lange en intensieve is. Dus toen zijn we een community begonnen, zodat ze ervaringen en goede tips kunnen uitwisselen. Dat is de start wat ons betreft. En hierna gaan we kijken wat er allemaal nog meer geregeld kan worden op het gebied van keurmerken, et cetera. Maar daar moeten we eerst nog eventjes over gaan zitten. Dank, Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis. Luid en duidelijk te verstaan. We hadden het over. Het kan dus wel. We hadden het ook over het wereldwijde hitrecord dat in Death Valley in de Verenigde Staten mogelijk wordt gebroken. Daar komen ook toeristen op af die dat willen meemaken. Het oude record van de warmste plek op aarde is ook in Death Valley genoteerd. 56,7 graden in 1913. Maar Mike schrijft: ik dacht dat ergens in Iran ooit een temperatuur van ruim 70 graden is gemeten. Willen die Amerikanen weer een record opeisen? Of is er een andere reden? Nou, het verschil zit hem in de lucht versus de grondtemperatuur. In Death Valley is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie in 1913 die temperatuur gemeten van 56,7 graden Celsius. Dat was op 1,5 meter boven de grond. En die hoogte, dat is een internationale afspraak. Kijk je naar de grondtemperatuur, dan staat het record inderdaad op naam van een woestijn in Iran en ook nog een woestijn in Mexico. In deze gebieden wordt het oppervlak soms wel 80 graden Celsius. Op de grond hebben we het dan over. Daar zit het verschil in. En de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen en we hoorden onze verslaggever Vincent van Rijn daar een paar keer over. Maar Matthijs vraagt zich af waarom er wel altijd aandacht wordt besteed aan dit evenement en nooit aan de fietsvierdaagse in Drenthe, die minstens even groot is, aldus Matthijs. Nou, de Nijmeegse Vierdaagse is echt het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. De fietsvierdaagse is niet de grootste in zijn soort. Er doen ook veel minder mensen aan mee. Gemiddeld 14.000 fietsers ten opzichte van zo'n 45.000 wandelaars. En dan ook nog even om terug te komen op die opmerking dat we nooit aandacht besteden aan de fietsvierdaagse. Ook dat klopt niet. We hebben er dit jaar nog geen aandacht aan besteed. En hoe kan dat? De fietsvierdaagse moet nog beginnen. Ja, dan wordt het lastig om dat te doen. Op 27 juli. Dat is wel bijna zover. Dat is bijna zover, over een weekje ongeveer. Vorige week hebben we in dit programma nog een gesprek gevoerd met de voorzitter van vorig jaar bedoel je? Vorig jaar, sorry. Ja. Met de voorzitter van de organisatie, dus wie weet. Ja, ik denk dat we Vincent van Rijn misschien wel zo gek krijgen om ook eens op de fiets te stappen in Drenthe. Wordt vast een hele leuke radio. Voor de dag. De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt zijn Israëlische ambtgenoot Herzog in het Witte Huis. De twee leiders zullen stilstaan bij het 75-jarige bestaan van Israël en de situatie in het Midden-Oosten bespreken. Een vrij korte tijdrit staat op het programma voor de wielrenners van de Tour de France. Gio Lippens, die kijkt ernaar uit. Het zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn, omdat die verschillen tussen de nummer 1 en 2 in het klassement, hè, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, ja, dat wordt maar niet groter. 10 seconden is het nu na dik 2 weken Tour de France. Ja, en dan zou die tijdrit wel eens verschil in kunnen aanbrengen. Vooral ook omdat het een lastige tijdrit is. Hij is helemaal niet lang, hè? 22,5 kilometer. Er zitten 2 beklimmingen in. Kortom, het kan heel spannend worden. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat we na vandaag nog steeds een minimaal verschil hebben in het algemeen klassement. De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de zaak van Eindhovenaar Alex S., die verdacht wordt van het leveren van zelfdodingsmiddelen. Verslaggever Roel Paul, jij gaat zo naar die uitspraak. Wat zou S. hebben gedaan? Nou, deze Alex S. Zou aan tenminste 10 mensen een middeltje hebben geleverd waarmee ze zichzelf van het leven hebben beroofd. Dat is hulp bij zelfdoding en dat is strafbaar. En daarom heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel tegen hem geëist. Hij heeft nog wat meer dingen waarvoor hij zich heeft moeten verdedigen voor de rechtbank. Maar dit is wel het meest opmerkelijke. Want tijdens de behandeling van de zaak bleek het om nog veel meer te gaan, hè? Ja. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij aan zeker 1600 mensen dat spulletje opgestuurd. Dat deed hij gewoon met de post. Het Openbaar Ministerie heeft daar vervolgens 33 gevallen van onderzocht, waarbij mensen ook daadwerkelijk zelfmoord hebben gepleegd. En voor 10 zaken staat hij nu dus terecht. Hij was geen arts. Waarom deed hij dit? Waarom verkocht hij die middelen? Nou, ja, hij is inderdaad geen arts of verpleger. Dus sowieso heeft hij niet de papieren om mensen te helpen bij euthanasie. Als je het zo zou willen zeggen. Als motivatie gaf hij wel aan dat hij vindt dat mensen het recht moeten hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer ze een einde aan hun leven willen maken. En dat hij mensen een humane dood gunde. Aan de andere kant heeft dit handeltje hem dan wel weer enkele tienduizenden euro's opgeleverd. Dus of zijn intenties helemaal zuiver waren, dat kun je daarbij wel afvragen. Straks om 12 uur horen we daar meer over in de rechtbank van Den Bosch. En wat was de eis van het OM in deze zaak? Die heeft 4 jaar cel geëist. Voor hulp bij zelfdoding kun je 3 jaar cel krijgen. Maar omdat hij bij dat zelfdodingsmiddeltje ook nog een antibraakmiddel meestuurde, omdat dat middel X, zoals het een beetje geheimzinnig wordt genoemd, nogal heftige bijwerkingen heeft, heeft hij ook de geneesmiddelenwet overtreden. En daarvoor kun je 6 jaar gevangenisstraf krijgen. Dus dat bij elkaar, met elkaar gecombineerd, leverde voor het Openbaar Ministerie een strafeis op van 4 jaar. En straks horen we het oordeel van de rechter. Dankjewel, verslaggever Roel Pauw. Denk je zelf aan zelfmoord of maak je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. Gaan we nog heel even naar Guilaine om te horen wat er zometeen op de agenda staat bij Spraakmakers. We beginnen natuurlijk zoals elke dag met Stand.nl. En de stelling vanochtend is: de samenwerking van GroenLinks en PvdA is de redding voor Nederland. Nou, er is best aardig wat over te zeggen als ik kijk naar het lijstje aan bellers wat wij klaar hebben staan en mensen die een bijdrage gaan leveren aan dat programma. Dus dat is wat we in het eerste half uur van Spraakmakers gaan doen. En in het mediaforum gaan we het onder meer hebben over de rectificatie van nieuws. Dat is zometeen bij Guilaine. Eerst nog de zoetgevoiste stem van Wouter Walgemoed voor de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag nog. NPO